Het NOS-journaal. De Britse premier Sunak is aangekomen in Israël. Sunak gaat praten met de Israëlische premier Netanyahu en president Herzog over de oorlog tussen Israël en Hamas. Hij wil zijn medeleven betuigen, maar ook waarschuwen voor verdere escalatie van het conflict. En volgens Britse media zal Sunak er ook op aandringen om hulp toe te laten tot de Gazastrook en vragen of Britten het gebied mogen verlaten. Advocaat Fiek is blij met het strafrechtelijk onderzoek naar Gemoers. Fiek vindt het zeer terecht dat het OM onderzoek gaat doen. De advocaat deed namens 4000 mensen uit de buurt van het Dordtse chemiebedrijf aangifte van vervuiling. En ook de provincie Zuid-Holland is blij met de stap van het OM. De provincie vindt al langer dat zo'n onderzoek er moet komen. De werkloosheid in Nederland is voor de vijfde maand op rij gestegen, meldt het CBS. Afgelopen kwartaal kwamen er 6000 werklozen bij. Het zijn er in totaal nu 371.000. Oorzaak is de slecht draaiende economie. Consumenten geven minder uit en er gaan meer bedrijven failliet. En Netflix ziet het aantal abonnees flink stijgen. Het afgelopen kwartaal liep het aantal op naar bijna 250 miljoen. Volgens de videostreamingsdienst is de groei het gevolg van nieuw beleid. Mensen kunnen minder makkelijk een Netflix-account delen en nemen dus zelf een abonnement. Het weer op veel plaatsen droog, later vanuit het zuiden weer regen. Het wordt 12 graden in Groningen tot bijna 20 in Limburg. ANWB verkeersinformatie. Er zijn nog een paar files op de A2 Utrecht richting Amsterdam. Dus Apkoude en Knoopend Amstel. 10 minuten vertraging in 4 kilometer file. Ook 10 minuten vertraging in 4 kilometer file op de A10 Ring Noord richting Zaanstad tussen Landsmeer en de Koentunnel. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Harmelen en Houten. 8 kilometer file en een kwartier extra reistijd. A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Duiven en Knoopend Ouddijk. 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is donderdag 19 oktober en vandaag... De Spraakmaker. Is misdaadjournalist Mick van Wely. Het is hoog tijd dat de politiek duidelijke keuzes maakt en met een visie komt om het ronselen van jongeren door doorgewinterde criminelen een halt toe te roepen. In het mediaforum. Er zijn heel veel versies van de explosie bij het ziekenhuis in Gaza en die roept ook veel vragen op en onduidelijkheid. Eén ding is wel glashelder, ook dit is een informatieoorlog waarin partijen hun eigen waarheid verkondigen. En verder... De kern van mijn werk is een dodelijke verliefdheid op de realiteit. Dat zei de vandaag 40 jaar geleden overleden schilder Karel Willink over zichzelf. Wat de meester daarmee bedoelde, bespreken we straks met zijn biograaf Raymond van Gemeren. En we beginnen met Stand.nl. De stelling is vandaag: uitbreiding van het stroomnet vraagt van iedereen een offer. Deel uw ervaring op 0800 1101. Minister Jetten voor Klimaat wil het mogelijk maken om bedrijven te verplichten... om op piekuren minder stroom af te nemen. Vraag naar stroom groeit harder dan het stroomnet zelf. Op veel plekken is er geen ruimte meer voor nieuwe aansluitingen en ontstaan wachtlijsten. We zijn keihard bezig om het net te verzwaren, om die uitbreiding te realiseren. Maar dat bouwen, dat kost even tijd. En daar moet dan op worden gewacht. Tot nu toe was dit vooral een probleem van grootverbruikers. Maar nu krijgen dus ook huishoudens last van het volle stroomnet. Dat willen we natuurlijk kosten wat kost voorkomen. En dus zijn er harde maatregelen nodig van iedereen, bedrijven en later ook van ons particulieren. Vandaar de stelling: uitbreiding van het stroomnet vraagt van iedereen een offer. Mick van Wely, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent iemand die houdt van koken. Zeker. Goed stukje lamsvlees. Dergelijks. Van alles. Ja, als dan die voorbereidingen zijn geweest en alles staat lekker te pruttelen, schiet er dan een moment door je hoofd dat je denkt: de congestie van het stroomnet. Nee, het is een zorg. Geen seconde. Nee. Ik moet zeggen, als ik in de tuin aan het stoken ben in de herfst, ontbijt eten, het vuurtje aan te doen, dan wil ik nog wel eens een beetje nadenken over wat je er allemaal in de kachel gooit en dat soort zaken. En bij het koken scheid ik netjes plastic van ander afval. Maar ik ben niet bezig met de stroom. Een vol stroomnet hebben? Nee hoor, ik zou urenlang iets kunnen laten pruttelen om het mooi gaar te krijgen. En ik ben er helemaal niet meer bezig. Nee. Dat is volgens mij ook... Renny Rijpma is ook hier voor het Mediaforum, hoofdredacteur van het AD. Goedemorgen ook, Renny. Het is ook een vanzelfsprekendheid, toch? Ja, het is iets wat wij in Nederland niet goed kennen. Hè? Van mijn generatie, misschien een oudere generatie, dat ze zich nog wel eens realiseert dat het heel bijzonder is dat er stroom uit je stopcontact komt. Maar ik weet niet beter. En Nou, je hebt hooguit eens een keer dat er een stroom uitvalt. Ja, meestal is er dan gewoon ergens iemand die een kabel geraakt heeft of wat dan ook. Zijn we ook meteen een beetje in paniek. Want oh, de vriezer gaat uit en ligt dat fijne lamsvlees van Mick daar dan nog wel goed. Het wordt een hele romantische avond juist. Maar met we zijn kaasje, natuurlijk niet gewend zoals in sommige andere landen wel, waar de stroom wel eens een paar uur gewoon plat ligt. Ja. En mensen daar ook ogenschijnlijk op lijken te zijn ingericht. Ja, in Nederland zijn we dat niet. Schrijven jullie er verhalen over? We schrijven het er best geregeld over, omdat ik denk dat het voor huishoudens op dit moment nog meevalt. Maar voor bedrijven is dit al een serieus probleem. Er zijn echt op verschillende bedrijventerreinen waar je op dit moment niet aangesloten kan worden op de stroom. Heeft ook te maken met al die grote datacenter die in Nederland gebouwd worden, die enorm veel stroom vergen. En een gemeente denkt vaak dat het aantrekkelijk is om zo'n groot bedrijf in de eigen gemeentegrenzen te hebben. Maar het heeft echt consequenties voor alle bedrijven die daaromheen gesitueerd zijn. Ja. Maar het is toch eigenlijk ook raar dat we jarenlang heel hard afkoersen op het gebruik van meer stroom en elektriciteit. En dat daar dan van tevoren niet goed over na is gedacht. Oh ja, dat de hele infrastructuur overbelast laat. Ik vind dat weer typisch. Nou, dat hoorde vanochtend ook wel in reacties. Mensen zeggen, ja, dat is heel goed, die verduurzaming waar we mee bezig zijn. Ja. Maar op het moment dat je eigenlijk nog niet de infrastructuur daarvoor hebt, dan zitten we in de situatie waarin we nu weten zitten. Heel veel op te wekken. Nu moeten we het nog weten te distribueren. Ja. Ik ga als eerste praten met Pieter van Eyck. Hij is lid van de community van Spraakmakers. Meneer van Eyck, goedemorgen. Goedemorgen. De stelling is dat het van iedereen een offer kan vragen. Zit u op dat standpunt? Of zegt u, dacht het niet? Wel? Ja, dat vind ik wel. Ik wil graag, als ik de stekker in een stopcontact doe, dan moet er stroom uitkomen. En als ik iets wil, vind ik ook dat ik er iets voor over moet hebben. En ik hanteer dan voor mezelf eigenlijk een beetje het idee, ik wil stroom, dus ik moet er wat voor over hebben. En als dat dan betekent in consequentie dat er een zo'n windmolen bij mij in de buurt komt, dan vind ik dat niet leuk, maar ik vind wel dat ik het moet accepteren, omdat ik die stroom wil. Ja, ja. En het idee, ik vind het niet mooi, dus iemand anders moet er maar tegenaan kijken als ik het maar niet hoef. Ja, ik vind dat een hele rare manier van kijken en denken. Ja, er zit natuurlijk wel een verschil of je alleen denkt mijn uitzicht wordt verpest en de waarde van mijn huis wordt lager, of dat je ook bijvoorbeeld je zorgen maakt om eventuele gezondheidseffecten van hoogspanningsmasten. Ja, dat zou kunnen. Maar dan ga ik weer terug naar mijn eerste gedachte. En die is, ik wil graag stroom. Mm-hmm. En als ik dan zeg van, dan heb ik er dit, dat wel of niet voor over. Dan komt daarna de volgende stap, wil ik het dan nog steeds. Ja. Is er bij u sprake van dat er iets in de buurt is? Of het nou een zonnepark is of een windmolen? Of, ja? Ja, nee, wij wonen in het buitengebied. Mm-hmm. En elke gemeente heeft opdracht gekregen om zoveel stroom te gaan leveren. En wij wonen in het zogenaamde zoekgebied. En dat wil zeggen dat op 400 tot 600 meter afstand van ons, daar staan een aantal van die dingen gepland. En wij kijken er direct op uit. Ze zijn een paar honderd meter hoog, die mooie dingen. Die windmolens, dat wordt een windmolen of zo'n mast. Okay. Ja, windmolens worden dat. En nogmaals, het is niet dat wij zitten te wachten op die dingen. Maar ik vind wel, ik wil stroom. Dus moet ik er ook wat voor over hebben. Ja, ja. U noemt het mooie dingen zelfs, hoor ik. Ja, kijk, heel Nederland staat vol met de houten windmolens. En die vindt iedereen romantisch, prachtig en mooi. Nou, dit zijn dan de nieuwe uitgaven. Dat is de manier waarop ik er naar kijk. Dat is grappig. Nee, er zijn er veel die daar anders tegenaan kijken. Maar u heeft duidelijk ook het doel voor ogen waarvoor het nuttig is. En u vindt ze ook nog niet lelijk. Dank u wel, meneer van Eyck. Pieter van Eyck was dat. Okay. Rob Koster is directeur van een zwembad in Gorinchem. Meneer Koster, goedemorgen. Goedemorgen. En u merkt het wel, hè, die dreigende overbelasting op het elektriciteitsnet in de regio. Want u wil een nieuw zwembad laten bouwen. Alleen het water zou wel eens heel koud kunnen worden. Vat ik het zo goed samen? Dat vat je goed samen, ja. Dus, er is een overvraag naar stroom, blijkt. Of een te weinig capaciteit die geleverd kan worden. Er zijn een aantal nieuwe bedrijven en wij met het nieuwe zwembad die een aanvraag gaan doen. Maar er is een beperkte hoeveelheid beschikbaar. Dus er zal een keuze moeten worden gemaakt door de leverancier. En hoe werkt dat dan? Moet je dan een soort pitches gaan houden van mijn bedrijf heeft daar recht op, of mijn zwembad is het belangrijkste? Of dat je een beetje tegen elkaar op gaat zitten bieden? Ja, ik weet niet wat de criteria zijn die gehanteerd worden met de toewijzing van. Ik weet alleen, de gemeente Gorinchem is eigenaar van het zwembad, ook van het nieuwe zwembad. Zij hebben de aanvraag gedaan En op 30, nee, ik moet niet liegen, 2 oktober werd bekend door Stedin dat er een keuze zal worden gemaakt van een aantal bedrijven die een aanvraag hebben gedaan. En die keuze gaat ook op het tijdstip van binnenkomst. Dat is eigenlijk het enige wat ik ervan weet. Ja, ja. En weet u of u als eerste bent of dat... Weet u niet. Ik hoop het. Ja, dat begrijp ik. Maar komt het erop neer dat je hoe dan ook wel kunt gaan bouwen en dat het echt een kwestie van het verwarmen van het zwembad is? Of kun je überhaupt zonder vergunning niks? Nee, dat laatste. Want de doelstelling is natuurlijk om zo energiezuinig mogelijk het nieuwe zwembad te gaan bouwen. Dat is voortgekomen uit die verhoging natuurlijk van die energietarieven 2 jaar geleden. Maar we werden overvallen en ja, je bent als zwembad een groot verbruiker. Je zit op 1 miljoen kilowattuur per jaar en 440 kuub gas. Nou, het gas moet er sowieso af. Alleen moet het wel praktisch mogelijk zijn om die energie te kunnen leveren. Ja, maar ik heb het idee, volgens mij geeft u dat ook aan, dat u erdoor verrast werd. Dus u had hier geen idee van dat het eigenlijk al vol was? Nee. Nee, wij zijn er al een jaartje mee bezig bij de voorbereiding van een nieuw zwembad. Dus door fanatieke ambtenaren een raadsvoorstel geschreven. Dat raadsvoorstel is uiteindelijk goedgekeurd. Er is geld beschikbaar gesteld. Alleen, dit kwam nieuw op ons pad. Ja, even iets over het hoofd gezien. Ja, zo kun je het zeggen. Oh ja, geen detail, laat ik het zo zeggen. Nee. Speelt het eigenlijk een rol? Een zwembad heeft natuurlijk binnen de samenleving ook nog een functie. Heeft u dan het idee dat je dan een streepje voor hebt om de boel toch vergund te krijgen? Misschien, ik ken de criteria niet die Stedin gaat hanteren natuurlijk. Maar ik kan me wel voorstellen dat een zwembad van de omvang die wij hebben, met 300.000 bezoekers op jaarbasis, dat een groot maatschappelijk belang heeft. En wellicht dat meeweegt in de overtuiging van, hey, zij moeten aangesloten kunnen worden. Oh, in het ergste geval, wat komt er dan geen nieuwbouw? Nou, ik denk dat we ons dan moeten gaan bezinnen, zijn er andere mogelijkheden? En ja, daar zullen wij deskundigen over moeten gaan raadplegen. Dat ben ik niet op dat energiegebied. Misschien moeten we kijken naar de opslag met batterijen. Ik heb geen idee. Ja, ja. Dus dat is een uitdaging die we de komende periode moeten aangaan. En anders moeten mensen gewoon heel hard zwemmen. Om het een beetje warm te krijgen. Ze nog harder zwemmen dan nu. U gaat voorop, ik hoor het al. Dank u wel, meneer Koster. En succes ermee. Dank je wel. Jorrit de Jong ga ik mee praten. Hij is van hoogspanningsnetbeheerder Tennet. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe werkt dat eigenlijk? Heeft u daar inzicht in? Als het bijvoorbeeld een functie heeft voor de samenleving, zoals zo'n zwembad, dat je dan dat eerder een vergunning krijgt of het eerder toegewezen krijgt dan een bedrijf wat dat niet heeft? Nou, tot nu toe was het inderdaad zo dat bedrijven op volgorde van binnenkomst een aansluiting krijgen. Mm-hmm. Dus wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Maar er worden wel steeds meer gesprekken gevoerd om te kijken of je partijen prioriteit kunt geven. En ja, dat heeft dan met maatschappelijk belang te maken inderdaad. En dan gaat het erover, ja, kun je een supermarkt aansluiten of ga je een bedrijf aansluiten of ga je inderdaad een zwembad aansluiten. Ja, dat zijn gesprekken die nu nog lopen. Daar is nog niet, er is nog geen definitieve beslissing over genomen. Omdat het ook heel lastig is, wie moet dan zo'n beslissing nemen? Mm-hmm. Is dat dan inderdaad een netbeheerder of is dat een gemeente of uiteindelijk het Rijk? Maar dat hebben we eigenlijk nog niet helder. Nee, dat nog niet helemaal. Er zijn nog niet definitieve keuzes in gemaakt. Sowieso merk ik dat wel in reacties vanochtend ook van mensen die gebeld hebben, die niet allemaal in de uitzending wilden, maar die wel aangeven van ja, er wordt alleen maar gepusht om met die verduurzaming in de weer te gaan. En we hebben eigenlijk onze zaakjes gewoon helemaal niet op orde. Ja, dat is eigenlijk een probleem dat niet alleen in Nederland speelt. Dat speelt ook in de landen om ons heen. Overal zijn de landen bezig met verduurzaming. En we zien dat het elektriciteitsnet inderdaad nog niet klaar is voor die toekomst. Simpelweg omdat we niet hadden verwacht dat het zo snel zou gaan. Een aantal jaar geleden zijn er al allerlei plannen gemaakt. En zijn er investeringsplannen gemaakt om te verduurzamen. Die kijken meestal 10, 15 jaar vooruit. Mm-hmm. Maar we zien eigenlijk dat de afgelopen 2 jaar dat eigenlijk alle plannen die waren bedacht, dat die al zijn aangevraagd. Maar hoe kan dat dan eigenlijk? Dat het sneller is gegaan dan iedereen heeft ingeschat? Dat komt enerzijds omdat het heel goed gestimuleerd is door de overheid. Denk maar even aan aan de zonnepanelen die worden gestimuleerd. Ja. Denk aan bedrijven die worden gestimuleerd om te verduurzamen, maar subsidies krijgen. Want daarvan denk ik, dat gebeurt met de functie dat het dus versneld wordt ingevoerd. Dus dan zou je daar toch rekening mee moeten houden. Ja, inderdaad. Ja. Zeker, en daar is ook rekening mee gehouden, absoluut. Alleen, we hebben daar bovenop ook gezien dat er ook een energiecrisis is gekomen. Waardoor de energieprijzen gigantisch door het dak zijn gegaan. En bedrijven eigenlijk hun investeringen nog verder naar voren hebben gehaald. Dus waar heel heel veel bedrijven misschien dachten in 2029 of in 2030 te gaan verduurzamen, zien we dat die eigenlijk al vorig jaar of dit jaar zijn begonnen. En al veel eerder die aanvraag hebben gedaan om te elektrificeren. Ja, dus dat kun je zien als een positieve ontwikkeling. Alleen die mensen... Positief, alleen van de koude kermis thuis. Ja. Ja. Absoluut. Ja. Wat is er, heeft u in beeld wat er voor nodig is? Als je zegt, we maken het stroomnet zo dat die hele verduurzamingsslag redelijk snel kan worden ingevoerd en doorgevoerd. Gisteren zijn er drie maatregelen aangekondigd. Het eerste is natuurlijk dat we meer moeten bijbouwen, sneller moeten bouwen. Dus wat ik al aangaf, de investeringsplannen die zijn al gemaakt voor de komende 10, 15 jaar. Alleen moeten we daar proberen te versnellen. Dus we moeten zorgen dat grond beschikbaar komt. Dat wij grond kunnen aankopen bij gemeentes en bij provincies om die stations en verbindingen te kunnen bouwen. Want dan heb je het over kastjes, over hoogspanningsmasten, over kabels. Ja, alles. Inderdaad. Hoogspanningsstations, kabels, hoogspanningsverbindingen door de lucht. Transformatorhuisjes in de woonwijken en ook de kabels in de woonwijken. Ja. En zitten mensen daarop te wachten? Nou, meestal zijn er mensen die dat niet in hun achtertuin willen hebben. Dat snappen wij ook heel goed. En daarom zijn er ook goede procedures voor en is er inspraak voor. Maar we merken nu dat ook de beschikbaarheid bijvoorbeeld bij gemeentes om al die procedures te doorlopen, dat daar ook tekort is aan mensen. Waardoor je soms eigenlijk sneller wilt, maar niet sneller kunt. Dus soms duren die procedures nu echt te lang. En dan merk je dat je achter de feiten aan blijft lopen. Ja. Maar dan de plannen waar Jette nu mee komt, kun je dan die wel uitvoeren? Op het moment dat u al aangeeft, er is een tekort aan mensen en mensen kunnen blijven procederen. Ja, dus dat is ook een onderdeel van een van die maatregelen van Jette, om daar ook meer voor beschikbaar te maken. Dus zorgen dat er op die plekken meer mensen komen. Zodat die vergunningen en procedures sneller kunnen. Een ander punt is dat het net beter moet worden benut. Dus dat betekent dat enerzijds dat wij als netbeheerders gaan kijken waar we het net nog zwaarder kunnen belasten. Dan we nu al doen. En anderzijds door ook spitsmijden financieel aantrekkelijker te maken. En minder vrijblijvend te maken. Dus ook aan bedrijven eigenlijk gaan opleggen dat zij gedurende bepaalde momenten moeten gaan flexibel gebruik moeten maken. Want dat is wel, daar is eerder toe opgeroepen, maar daar was niet zo heel veel enthousiasme voor. Nou, bedrijven zijn nog niet gewend aan het flexibel gebruik van het net. Iedereen is gewend op 24 uur per dag. Maar dat is ook echt zo. We merken dat we bedrijven daar nog veel meer moeten meenemen. Dus dat is ook een taak voor de netbeheerders om dat nog beter te doen. En je kunt niet verwachten dat als je altijd 24/7 gebruik kon maken van het net, dat ze morgen opeens allemaal staan te springen om het flexibel te gebruiken. Dus dat heeft ook tijd nodig. Mm-hmm. En daar zijn we heel druk mee bezig als netbeheerders om ook uit te leggen hoe dat kan. Het is ook niet zo dat je op bepaalde momenten helemaal geen gebruik kunt maken van het net. Maar je kunt ook wat minder elektriciteit gebruiken op sommige momenten. En dat zullen wij nog beter moeten gaan uitleggen in de komende tijd. Zodat meer partijen inderdaad flexibel kunnen gaan gebruiken op het net. Want een van onze luisteraars zegt ook, wat is nou het probleem? We hebben volgens mij elektriciteit te over. Is het dan die opslag die beter geregeld moet worden? Ja, elektriciteit moet je altijd gebruiken op het moment dat het er is. Dus je kunt het nu nog niet grootschalig opslaan. Batterijen die kunnen soms een paar uur de elektriciteit opslaan. En daar zijn ook hele grote ontwikkelingen in gaande. Dus ook nieuwe technologieën van batterijen. Alleen die zijn er nu nog niet. En dat verwachten we wel dat het in de komende jaren steeds meer zal komen. En die moet ook worden aangesloten op het net. Daar moet ook wetgeving voor worden aangepast in de nieuwe energiewet. Dus dat zijn wel al trajecten die al lopen. Alleen die batterijen zijn er bijvoorbeeld nu nog niet. Dus ook daarvoor geldt dat je nu eerst misschien flexibel moet zijn. En later zal een batterij dat ook voor een aantal uren kunnen overnemen. Dus dat is ook een oplossing die in de toekomst meer gaat werken. Ja. Allemaal voor de toekomst. Moeten we nu eventjes wat pijn lijden. Jorrit Jong van Tennet, hartelijk dank. In Zwolle hebben ze het wel allemaal goed voor elkaar volgens mij. Arjan Spaans is wethouder daar duurzame stadsontwikkeling. Goedemorgen meneer Spaans. Goedemorgen. Jullie hebben op een bedrijventerrein, Hessepoort, een zogeheten energiehub, waar drie bedrijven hun eigen energie opwekken en het ook delen met elkaar. Hoe is dat zo ontstaan? Ja, dat klopt. Inderdaad, het is onderdeel van een energiehub. Maar eigenlijk is het een smart energy hub. En ik zal even kort uitleggen wat dat is. Want eigenlijk is dit de eerste stap die je doet. Een energiehub zorgt je, wat we eigenlijk net ook hoorden, voor de daadwerkelijke opslag en verdeling van energie. Maar het begint wat ons betreft zo klein als mogelijk tussen bedrijven, waarbij je eigenlijk je energievraag en behoeften met elkaar afstemt. Dus we hebben een aantal bedrijven in samenwerking met de provincie en Nexus aan elkaar verbonden. Mm-hmm. Waarbij eigenlijk de software en de apparatuur aan vraagvoorspelling doet. Waarbij de een bijvoorbeeld energie over heeft, de ander een behoefte heeft, en dat vervolgens met elkaar gedeeld wordt. En dan ook op verschillende momenten. Want die spreiding van het energiegebruik, dat is natuurlijk ook iets waar Jette meer naartoe wil. Ja, dat klopt. Deels is dit dan gedurende de dag op verschillende momenten. En ergens hou je natuurlijk een overschot over. Dit is het smart deel, zodat je in ieder geval balanceert en de pieken en de dalen eruit haalt. Mm-hmm. En dan vervolgens hebben we de volgende stap voor dat Energy Hub. En dat is dat je natuurlijk een opslag wil doen. Eind dit jaar wordt onze eerste waterstofopslag gebouwd. En daarmee kunnen we over de seizoenen heen in ieder geval de elektriciteit opslaan. Dan vervolgens zal je daar ook een kortdurende opslag aan moeten verbinden. Bijvoorbeeld een batterij, een zoutwaterbatterij. Om te zorgen dat je altijd de beschikking hebt over die energie aan de vraagkant. En andere kant ook natuurlijk voor je teruglevering op het net. Zodat je dat heel gespreid binnen een bepaald plafond terug kan leveren. En als dat nou tot een uitbreiding zou leiden, dus dat er meer bedrijven en misschien ook particulieren zich daarbij aansluiten, is dan dat probleem van een overvol stroomnet verholpen? Nou, grotendeels wel. Je houdt altijd natuurlijk wel een bepaalde piekvorming over. Wat onze volgende stap is, buiten wat landelijk de strategie is, is dat we op meerdere terreinen eigenlijk een smart energy hub willen gaan bouwen. En deze aan elkaar verbinden, zodat we ook onze eigen elektriciteitsaorta hebben. En die is ook weer belangrijk, omdat we natuurlijk een ontzettend groot vraagstuk in de gebouwde omgeving, oftewel in de stad, hebben. Ja, hubs en aorta's, het komt allemaal voorbij de komende jaren. Hoe is het met de bereidheid bij mensen in de buurt? Zitten die te wachten op nieuwe kabels, kastjes, hoogspanningsmasten? Ja, dat is twee. De ondernemers sowieso wel. Die hebben ook daadwerkelijk die eerste stap naar voren gemaakt. Want die zien hun toekomstbestendigheid in gevaar komen. Dan bij de inwoners is dat ook zo dat we echt hier in Zwolle hebben doorgerekend, hebben 350 transformatorhuizen te plaatsen. En dat is echt intensief en dat gaat ook iets doen met de leefomgeving. Dus we moeten ook goed uitleggen waarom we dat doen. Nee, daar zit niet iedereen op te wachten. Dat lijkt me logisch, maar we moeten ook het goede verhaal erbij vertellen. Maar dat is ook aan de opwekkant, want we zijn bezig om een aantal windmolenparken te gaan ontwikkelen. Eén daarvan hebben we in een regulier zoekgebied van de regionale energiestrategie. En de andere is echt wel uniek en die wil ik wel vermelden. Dat is dat we daar een verkenningsgebied van hebben gemaakt. Dus die staat niet in de regionale energiestrategie. We hebben ons nog nergens aan gecommitteerd. En wat hebben we daar gezegd? We zetten een hek om dat gebied heen. En we nemen gewoon eens een jaar de tijd om te kijken wat de inwoners, de ondernemers en de grondeigenaren daarvan vinden. Zonder dat we gelijk een commerciële partij naar binnen halen. Okay. Dus kom eens van onderaf met het idee en het plan. En het liefst zoveel mogelijk op basis van lokaal eigendom. Zodat wij de regie hebben over de energie en niet iemand vanuit bijvoorbeeld Rusland. Het is een figuurlijke hek, hè, neem ik aan. Ja, een figuurlijke hek, ja, zeker. Ja. Dank u wel, meneer Spaans, voor de toelichting op de situatie in Zwolle. Hans Kromhout was voorzitter van de commissie elektromagnetische velden van de Gezondheidsraad. Meneer Kromhout, goedemorgen. Goedemorgen. Want buiten het feit, we hadden het al even over van, ja, je kan denken, de waarde van mijn huis wordt lager, of ik vind het gewoon ontzettend lelijk om tegen zo'n mast aan te kijken. Maar er zijn ook zorgen bij omwonenden over wat voor gezondheidsschade zo'n mast kan opleveren. Wat is daarover bekend? Er is al heel lang bekend dat er een verband is tussen het wonen in de nabijheid van hoogspanningsleidingen en distributielijnen en kinderleukemie. Dat is al sinds eind jaren 80 of eind jaren 70 zelfs bekend. En sindsdien zijn er heel veel onderzoeken gedaan. En die onderzoeken hebben we heel recent in 2018, of heel recent, redelijk recent in 2018 nog eens een keer helemaal samengevat. En ja, er blijkt dus duidelijk toch wel een verband te zijn. Ja. De vraag is alleen van, is dat er zo'n zaak verband of niet? Is dat echt, komt dat omdat de mensen die in de buurt van hoogspanningslijnen wonen een hogere blootstelling hebben aan dat soort velden? Of liggen daar andere oorzaken aan? En dat is niet duidelijk. Dat is nog niet bewezen. Het is wel zo dat, en dat hebben we ook duidelijk laten zien in dat advies wat we in 2018 afgescheiden hebben, dat als je de blootstelling gaat meten, je een sterker verband vindt dan als je alleen maar naar afstand kijkt, bijvoorbeeld. En dat is dan bijvoorbeeld een aanwijzing dat er toch iets aan de hand zou kunnen zijn. Maar is dat dus op grote schaal? Meneer Kromhout, sorry dat ik u onderbreek, maar is dat op grote schaal dat voorkomt dan? Want ik vind het nogal wat als je hoort dat het tot kinderleukemie kan leiden. Ja, maar goed, je moet je realiseren dat gelukkig kinderleukemie een hele zeldzame vorm van kanker is. Dus in Nederland gaat het om minder dan 150 gevallen per jaar. Er wonen ook gelukkig niet zoveel mensen in de directe nabijheid van hoogspanningsleidingen in Nederland. Dus we hebben het Als absoluut risico gaat het om één geval per 2 jaar extra. Dus het gaat niet om gigantische risico's in absolute zin. Hè. Dus het zal je kind maar zijn. Ik wou net zeggen, ja. Hoe kijkt u dan naar de toekomst als je het hebt over dat we eigenlijk steeds meer gaan elektrificeren, zogezegd, in ons land? Geeft dat dan meer risico's? Dat hangt er vanaf natuurlijk. Kijk, als dat verband daadwerkelijk is, dan zou je moeten voorkomen dat de blootstelling met name dus van kinderen gaat toenemen. Als er meer transformatorhuisjes komen, zowel buiten als in panden, dan moet je er geen kinderslaapkamers in de buurt gaan hebben. Dus er is best wel iets aan te doen. Aan te doen, wou u volgens mij zeggen? De verbinding viel eventjes weg. U wilde zeggen, er is best wel wat aan te doen. Alleen, dan moet je dus wel die definitieve informatie hebben. En ik begrijp dat die commissie, die u voor heeft gezeten, dat die is opgeven. Ja, dat is wel jammerlijk. Ja, dat ligt niet aan mij. Maar het heeft vooral te maken, denk ik, met de aantallen ministeries die zich met dit dossier bezighouden en geen overeenstemming konden bereiken over wie er nou precies verantwoordelijk is. Met name dus voor de effecten op de gezondheid van dit soort blootstellingen. Dat is best gek, toch? Of niet? We gaan het intensiveren, maar de commissie die kan onderzoeken of het daadwerkelijk schade oplevert, die wordt opgegeven. Ja, dat is jammerlijk. Ik denk wel dat mocht er echt duidelijke vragen zijn, dan zal de Gezondheidsraad zeker een tijdelijke commissie instellen. Maar het is wel vreemd dat op dit moment die commissie hier opgegeven is. Ja. Meneer Kromhouten, dank voor uw toelichting. Namens de Gezondheidsraad heeft hij dus de schade onderzocht. Ik ga nog praten tot slot met Jan-Willem de Jong. Die is medeoprichter van iWell. Goedemorgen. Goedemorgen. Met een grote ambitie, namelijk om ongeveer heel Europa te veroveren, begrijp ik, met batterijen. Want we hadden het al even over, moet je naar meer opslag toe? En ik hoorde net een aantal sprekers zeggen van, die mogelijkheid is er nog niet. En jullie zeggen, jawel, dat zijn wij. Zeker. Ja. Maar hoe doe je dat dan? Wij willen het Europese energiesysteem herbouwen. En dat doen we nu in Nederland en in Duitsland. Maar eigenlijk maken wij van congestie een verdienmodel voor de eindgebruiker. En dat doe je aan de ene kant met slimme batterijen. En aan de andere kant slimme software. Die eigenlijk de zonnepanelen, de batterij en de netaansluiting die soms overbelast raakt. Met elkaar te verbinden en te controleren. En zo zorgen we eigenlijk dat voor grootverbruikers, voor ondernemers, er altijd voldoende stroom beschikbaar is. Ook als het net het even af laat weten. Maar dan zou het dus op neerkomen dat je als bedrijf ook grote batterijen moet gaan aanschaffen. Jazeker. We hebben al een kleine 300 projecten gerealiseerd. In Nederland gaat het al heel hard. Alleen je hoort er heel weinig over, gek genoeg. Maar het is gewoon een... we zetten straks ook 200 elektrische bussen op stroom in congestiegebied. En dat heeft ook gewoon een verdienmodel. Verbeter de wereld, begin een bedrijf. Dat was een beetje het toen ik begon. Want ik heb de associatie met batterijen bij mij, ook met elektrische auto's, is dat die ook niet per se heel duurzaam zijn. Toch? Als je kijkt naar de grondstoffen die worden gebruikt. Er zijn ook letterlijk mijnen nodig voor eigenlijk bijna alles wat we doen. Ieder gebouw dat er in ons land staat, heb je ook staal en soms beton of hout of nodig. Nou, dat is natuurlijk nog het meest duurzame. Maar er zijn zeker grondstoffen nodig. Maar er ontstaat wel een cyclus waarbij je ook die grondstoffen weer kunt hergebruiken. En ons systeem is schroefbaar maken, zodat je ze uit elkaar kunt halen. En dat is echt wel iets anders dan we pompen iets uit de grond en we blazen het de lucht in. Wat nu nog vooral gebeurt. Jan-Willem de Jong, hartelijk dank nog. Ster. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis. En nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet zo'n beetje van. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Bij Grando Keukens en Badkamers bent u verzekerd van een vakkundig en echt persoonlijk advies. En brengen wij uw keukendroom tot leven. Grando, koken, baden, genieten. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Software. Het zijn de grandioze Grando-weken. Kijk voor uw voordeel op grando.nl. Op een dag is het concreet. De verkoop van je bedrijf. Maar hoe pak je dit aan, terwijl de zaken gewoon doorgaan? Wie gaat hierbij helpen en behoudt het overzicht? Rembrandt maakt voor u het verschil in elke fase van een overnameproces. Wij kennen het belang van iedere slag voor het beste resultaat. Ik ben Marijke van Ruiven, manager bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek onze aanpak op rma.nl. Bij ruitvervanging een gratis leen Mini Electric. Opgelost. Autotaalglas. 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Het geweld en de trieste gebeurtenissen in Gaza en Israël zijn complex. Ook omdat betrokken partijen grote belangen hebben bij het verspreiden van bepaalde informatie. Journalistieke zorgvuldigheid is geboden. Of die er in voldoende mate is, gaan we zo meteen in dit mediaforum bespreken. Maar nu eerst, zowel advocaat Fiek als Zuid-Holland hebben gereageerd op het strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie naar G. Moers. Wordt daar meer over in het NOS Journaal met Jan van der Putten. En advocaat Benedicte Fiek reageerde verheugd, want Fiek vindt het zeer terecht dat het OM onderzoek doet. Zij zullen zich gaan richten op het verzamelen van bewijs voor de aangifte die gedaan is. En de kans van slagen acht ik in de G. Moerszaak eigenlijk best wel groot. Ik denk wel dat er een hoop materiaal is en wat mogelijk tot een succesvolle vervolging zal leiden. De advocaat deed namens 3600 mensen uit de buurt van het Dordtse chemiebedrijf aangifte van vervuiling. G. Moers loosde jarenlang PFAS, chemische stoffen die in verband worden gebracht met kanker en aantasting van het immuunsysteem. De OM kijkt of ook leidinggevenden aansprakelijk kunnen worden gesteld. Ook Zuid-Holland is blij met de stap van het OM. De provincie vindt al langer dat er zo'n onderzoek moet komen. Het UWV gaat 460 afgesloten fraudezaken opnieuw onderzoeken. Dat zei minister Van Gennep na Kamervragen. Het gaat om zaken waarbij een omstreden fraudealgoritme werd gebruikt. Voor dat algoritme werden gegevens van alle bezoekers van UWV-sites illegaal verzameld. Cliënten kregen boetes, raakten hun uitkering kwijt of moesten die uitkering geheel of gedeeltelijk terugbetalen. In eerste instantie wilde het UWV de zaken niet herzien. Ook al bleek dat de gegevens illegaal waren verzameld, wel werden alle lopende onderzoeken stilgelegd. De werkloosheid in Nederland is voor de vijfde maand op rij gestegen, meldt het CBS. Afgelopen kwartaal kwamen er 6.000 werklozen bij. Het zijn er nu 371.000. Dat komt door de slecht draaiende economie. Consumenten geven minder uit en er gaan meer bedrijven failliet. Oud-president Bolsonaro van Brazilië moet worden vervolgd, onder meer vanwege het beramen van een staatsgreep. Dat vindt de parlementaire commissie die de bestorming onderzocht van overheidsgebouwen in januari door Bolsonaro's aanhangers. Bolsonaro mag tot en met 2030 al niet meer meedoen aan verkiezingen. Netflix ziet het aantal abonnees flink stijgen. Het afgelopen kwartaal liep het aantal op naar bijna 250 miljoen. Volgens de videostreamingsdienst is de groei het gevolg van nieuw beleid. Mensen kunnen minder makkelijk een Netflix-account delen en nemen dan maar zelf een abonnement. Bij Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook is volgens het leger een Palestijnse terroristenleider gedood. Het was de militaire leider van de Comité's van Volksverzet. Dat is de grootste militante beweging na Hamas en Islamitische Jihad. Hij kwam om het leven bij Israëlische bombardementen op Rafah, die volgens de Palestijnen aan zeker 30 mensen het leven kostte. Rafah ligt aan de grens met Egypte. Die grens kan snel worden geopend voor hulpgoederen, heeft president Sisi afgesproken met president Biden. Eerst moet schade aan de grensovergang door bombardementen worden gerepareerd, vertelt correspondent Nasra Habiballah. Het is nog onduidelijk wanneer ze zover zijn dat dat dan gerepareerd is. Maar nou ja, de partijen hebben in ieder geval allemaal bevestigd dat die hulp door mag. En ook Israël heeft gezegd dat zij Egypte in ieder geval niet zullen beletten als Egypte hulp de Gazastrook in wil sturen. Maar het is dus nog onbekend wanneer de eerste vrachtwagens met noodhulp de grens bij Rafah over kunnen. De Britse premier Sunak is aangekomen in Tel Aviv in Israël. Sunak gaat daar praten met de Israëlische premier Netanyahu en met president Herzog over de oorlog tussen Israël en Hamas. Sunak wil zijn medeleven betuigen, maar hij wil ook waarschuwen voor verdere escalatie van het conflict. Volgens Britse media zal hij er ook op aandringen om hulp toe te laten tot de Gazastrook. En hij zal vragen of Britten het gebied mogen verlaten. Het bezoek van Sunak aan Israël komt een dag nadat de Amerikaanse president Biden het land bezocht. En het weer nog, op veel plaatsen droog, maar later van het zuiden uit weer buien. Het wordt 12 graden in Groningen tot bijna 20 in Limburg. Morgen veel regen en wind en hooguit 7 tot 14 graden. Jan, dankjewel. Dan gaan we eens kijken hoe het ervoor staat op de weg. Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen. Een paar files op de A10 bij de Koentunnel vanaf Landsmeer Ring Noord. 3 kilometer en 5 minuten vertraging. Een 40 minuten vertraging op de A27 Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. 10 kilometer file. Oorzaak is een ongeluk op de linkerrijstrook. En op de A59 knooppunt Zonzeel richting 's-Hertogenbosch staat tussen Maden en knooppunt Hooipolder 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. De organisatieadviseurs van Leeuwendaal maken werken en samenwerken fijner, duurzamer en succesvoller. We halen het beste uit ieders talent. Leeuwendaal werkte samen met schrijver Ronald Gippard aan zijn nieuwe boek Het Beste van Jezelf. 13 succesvolle Nederlanders lieten hun talenten door ons analyseren en Ronald voerde indringende gesprekken met hen. Het Beste van Jezelf is een boek boordevol inspiratie en waardevolle lessen. Lees meer op leeuwendaal.nl of ga direct naar je boekhandel. Leeuwendaal. Ontwikkelt, organiseert en versterkt. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, je kunt bijvoorbeeld je bankzaken digitaal doen, maar ook gewoon even binnenlopen bij een van onze honderden zelfstandige adviseurs in de buurt. Ah, klinkt buurtzaam. En dat maakt Regiobank de buurtzame bank. De volledig elektrische Volvo XC40 is er voor u. Met ruimte voor al uw bagage, ingebouwde Google Services voor al uw wensen en een bereik tot 572 kilometer om naar uw bestemmingen te rijden. De Volvo XC40. Net zo veelzijdig als u. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Schold Energy is nu al bezig met uw energiezaken voor 2030. Slim energie inkopen en verduurzamen? Kies voor Schold Energy, de grootste onafhankelijke zakelijke energieleverancier van Nederland. Ga naar schold.nl. De Volvo XC40 Pure Electric. Nu beschikbaar met €2.950 subsidie. Kijk voor de voorwaarden op volvocars.nl/XC40. 12 mei 2020. Je was in Goes bij de familiebarbecue. Een dag die je nooit meer vergeet. Je kinderen wilden het bedrijf toch niet overnemen. Maar hoe vind je nu iemand met net zoveel hart voor de zaak als jij? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Woorden doen ertoe en feiten ook, zou ik daar graag aan toe willen voegen als het gaat om de berichtgeving rondom Gaza en Israël. Maar welke bronnen zijn betrouwbaar, wie moet je geloven en wie niet? En hoe breng je dat dan vervolgens goed in beeld of in kaart? Die journalistieke uitdagingen gaan we in het Mediaforum bespreken met de hoofdredacteur van het AD, dat is Renny Rijpma, journalist en docent onderzoeker bij Hogeschool Windesheim is Sakina El-Kayoui. En net binnen, Sakina, welkom. En onze spraakmaker is vanochtend Mick van Wely, hij is misdaadjournalist bij De Telegraaf. We beginnen natuurlijk altijd met wat jullie is opgevallen in de media. Straks gaan we het uitgebreid hebben over de oorlog Israël en Gaza. Maar Renny, even iets anders. Even iets anders, dacht ik. Ja, want we hebben natuurlijk genoeg ellende in de wereld. Maar er gebeuren ook mooie dingen. Zo gisteravond ook, waarin de Ajax-vrouwen zich plaatsten voor de Champions League. En nou is het bij Ajax gaat het ook niet al te best. Als we het hebben over de heren. Dus ik dacht, het is een mooi lichtpunt in een ellendige wereld. En ook bij een club waar het op dit moment wat tegen zit. En ik las ook van dat de vrouwen die spelen doorgaans op de toekomst. Maar dat ze de Champions League wedstrijden in de arena gaan spelen. Dus ik dacht van nou, dan zie je ook weer een mooie verdere emancipatie van het vrouwenvoetbal. Dat het eigenlijk steeds een groter podium krijgt. En ik dacht van nou, dat kunnen we in deze tijd wel gebruiken. Ja, want er zag gisteren een fotootje van een paar mensen die bij de vrouwen inderdaad op de toekomst op de tribune zaten. Ja, ja. Daar zit dan wel wat volk, ja. Het is nog niet zo heel veel. Denk, dan kan ook een pijnlijk lege arena gaan worden. Ja, zeker. Maar goed, aan de andere kant denk ik van, hè, er is ook veel gedoe geweest over de huldiging van de Ajax-vrouw toen ze kampioen werden. En het heeft toch ook een hele trouwe aanhang. En misschien zit de arena niet meteen vol. Maar als het een groeiend aantal supporters is, dan is dat denk ik toch een goede ontwikkeling. Ja. Het ging vanochtend in het Radio 1 Journaal er ook over, over het steeds volwaardiger worden eigenlijk van het vrouwenvoetbal. Heb je het idee dat de media ook daarin... Ik zie er steeds meer verslag van. En ook gisteren van zowel Ajax als Twente vrouwen... die speelden voor die plaatsing in de Champions League. Nou, dat heb ik allemaal terug kunnen kijken op tv. Dus er is absoluut meer aandacht voor. Ja. Nou, Twente was live te zien, maar dat... Was dat weer liep dan helaas iets minder goed om aan te zien. Sakina, het nieuws was jou volledig ontgaan. Ja, helaas wel, vind ik. Maar dat komt ook denk ik ook door die beeldvorming... dat negatief nieuws natuurlijk het nieuws blijft halen. En ja, kijk maar naar de koppen van de krant. Het is allemaal negatief. Ja. PFAS tot en met Palestina-Israël. Dus toen ik het vanochtend hoorde van jullie redacteur... dacht ik, oh shit, even snel googlen dan maar. Maar ook eigenlijk fijn om dat dan eventjes heel fijn, even zeker. Te horen. Ja, en om dat positief dan te houden in de Goolse Vesten... waar de vrouwen speelden van Twente wel gewoon in het gewone stadion. Ja. En dat was hartstikke druk. Ja, daar zeker. Zat het wel voor. Nou. Sakina, jouw mediamoment gaat over een test die je hebt uitgevoerd in het ChatGPT. Een taalmodel, hè, dat werkt met behulp van kunstmatige intelligentie. Dat model werkt op basis van enorme hoeveelheid aan informatie die te vinden is online. En maakt vervolgens samenvattingen van de vragen die jij in dit geval hebt gesteld. Want jij liet je inspireren door een Britse datajournalist. Klopt. En stelde twee verschillende vragen. Welke waren dat? Ja, verdient het Palestijnse volk vrijheid en verdient het Israëlse volk vrijheid? Ik heb ook meerdere vragen gesteld. Ook verdient het Nederlandse volk vrijheid en verdient elk volk vrijheid? En kijken wat daar de reacties op waren. Nu moet ik zeggen, dit is geen hardcore onderzoek. Hè. Het is een test dat ik gedaan heb. Maar wat ik het interessant vind om te kijken naar de beeldvorming over deze twee onderwerpen, of deze twee groepen, als het gaat om vrijheid en zelfbeschikking. En wat komt eruit dat er staat, als het gaat om, ik kan het voorlezen als het gaat om de Israël-discussie. Palestina-Israël-discussie. Even mijn quote erbij pakken. Dus als je het aan ChatGPT vraagt, dan verdient het Palestijnse volk vrijheid. Dan staat er, de kwestie van de vrijheid en recht van het Palestijnse volk is een complex en gevoelig politiek vraagstuk. Het is belangrijk op te merken dat er verschillende perspectieven en meningen zijn over deze kwestie. Nou, een lang verhaal. Mm-hmm. Ik ga daar stoppen. Wat staat er bij het Israëlische vraagstuk? Net als voor elk ander volk verdient het Israëlische volk vrijheid en zelfbeschikking. Het recht op vrijheid en zelfbeschikking is een fundamenteel principe dat wordt erkend door de Verenigde Naties en de internationale gemeenschap. Nou, zo'n gelijkaardige hand krijg je ook voor Nederland en krijg je voor de vraag: verdient elk volk vrijheid? Dus wat zegt het jou dan? Ja, wat mij dit zegt is dat er tot met 2021, want daar scant, daar is ChatGPT als het gaat om informatievergaring mee bezig, een bepaald kennelijk beeld heerst online van de uitingen, in tekst in dit geval, waarin er waarschijnlijk de link wordt gelegd met Palestina staat niet gelijk aan vrijheid of staat niet gelijk aan mensenrechten, staat gelijk misschien aan terrorisme, het kan hè. Ik zeg dit ook op deze manier omdat het heeft te maken met woordkeuzes. Als je zegt zoveel Palestijnen zijn omgekomen of zoveel Palestijnen zijn doodgemaakt of Israël heeft doodgemaakt of heeft vermoord. Mm-hmm. Dus kennelijk is het zo, dat taalmodel is misschien nog niet slim genoeg om te snappen dat ook Palestijnen mensen zijn en ook gewoon vrijheden verdienen. Net zoals iedereen ook volgt. Zo'n ChatGPT dat baseert zich natuurlijk op dingen die wij allemaal in het verleden hebben ingevoerd op het internet. Dus het is ook niet een betrouwbaar manier om dingen te gaan voor jou te laten schrijven als je het zover zeker zou laten komen. En ook niet, dat zeker moet je niet ook nooit doen, toch? Zeker als je een student bent en opstel moet schrijven. Nee. Dus dat is zeker niet aangeraden. Maar het geeft wel aan dat ze zo neutraal mogelijk willen zijn. En dat is interessant. Dan denk je, oké, maar hoe neutraal ben je als je dan als dit eruit komt? Nu moet ik wel nuanceren. Als je gaat doorvragen, bijvoorbeeld, vinden mensenrechten zijn belangrijk voor elk volk ter wereld. Waarom dan de Palestijnen niet? Dan komt er wel later naar een aantal vragen uit. Dan is het wel slim genoeg om aan te geven van ook de Palestijnen verdienen vrijheid. Maar het is een gevoelige kwestie. Dus het interessante is hierin vooral, meer doorvraagt, komen de antwoorden eigenlijk dichter bij elkaar te liggen. Ja, dat wel. Maar het zegt me toch wel ergens dat er misschien, als het gaat om de data hierachter, de programmeurs, dat er bepaalde prompts zijn ingegeven die dan neutraal horen te zijn, die misschien toch niet zo neutraal zijn. Ja, en zit daar dan verschil in? Je hebt het nu over 2021, dat was de gratis versie. Hè? Inmiddels is er dan de betaalde versie en die heeft ook recentere informatie. Het zou dan weer interessant zijn om daar een vergelijking bij te maken. Alleen dan kom je ook op, wordt alle informatie ter beschikking gesteld, Renny? Dat is niet zo, hè? Nee, dat is niet zo. Van, er is, dat komt natuurlijk uit Amerika. Daar zijn al grote mediapartijen die hun publicaties hebben afgeschermd. Ook bijvoorbeeld mijn uitgever, waar het AD onderdeel van uitgaat, DPG Media, heeft onze content afgeschermd om te scrapen door ChatGPT. En dat is denk ik heel begrijpelijk als je ziet van, ze maken een soort gratis gebruik van jouw content. bent om hun eigen systeem beter mee te maken. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat mijn bedrijf daar een probleem mee heeft. Tegelijkertijd gaat dat wel invloed hebben op de informatievoorziening die uit dit soort modellen komt. Dus zou je altijd rekenschap moeten geven van dit is niet per se betrouwbaar. Dat wat hier uitkomt, op welke vraag ik stel, moet nog gecheckt worden. Nagaan van welke bronnen wel gebruikt wordt. En ik denk dat, je hebt het over een student, een journalist. Ja, is die zich dat altijd bewust? Dat die tweede handeling werkelijk nog essentieel is als je gebruik maakt van ChatGPT. Ja. En is maar bijvoorbeeld ook dat niet over alle informatie beschikt kan worden. Ja, dus dat je daarmee überhaupt dat hele ChatGPT een kleur heeft. Ja. Is dat iets waar jouw studenten zich bewust genoeg van zijn? We zijn er wel mee bezig. Ook nu als mijn student een portfolio indient, dan wordt er ook vaak een authenticiteitsverklaring bijgezet. Die heeft ook te maken met ChatGPT, dat je daar geen gebruik van hebt gemaakt. Of als dat gebruik van hebt gemaakt, op welke manier, als dat dan bij de opdracht hoort. Mm-hmm. Maar wat ik zelf interessant vind aan dit testje, is eigenlijk, kan je zeggen, is je ChatGPT schuldig? De structuur achter dat systeem? Of de makers van die informatie. En dan bedoel ik ook vaak onbewust. Onbewust, woordkeuzes, beelden, uitingen, vergelijkingen, die doen ertoe. En als je dat op één grote hoop gaat gooien, dan komt er wellicht zo'n analyse uit. Nu moet ik zeggen, ik heb er geen groot onderzoek naar gedaan. Hè? Mm-hmm. En dat vergt misschien ook wel, moet wel gebeuren. Maar dat doet me wel denken aan gisteren. Galit en Sophie Ramzi Nasser, de auteur, die heeft een heel toch wel indrukwekkend verhaal verteld over de verschillende standaarden, hoe we kijken naar mensenlevens, naar de Palestijnen en naar de Israëlieten. En dat is best wel, dat komt best wel binnen. Want zijn strekking was dat we wel de slachtoffers uit Israël kennen, maar niet de slachtoffers die aan Palestijnse kant zijn gevallen. En dat het daarmee zijn conclusie is dat het dus minder waard is. Ja, en het klinkt heel gek. Wil jij die conclusie? Ja, het klinkt heel gek om het zo te zeggen natuurlijk. En mensenlevens, dat kan je niet vergelijken. Hè? Leed kan je niet met elkaar vergelijken. Het is allemaal even erg. Maar wat je wel ziet is dat Palestijnen op één hoop worden gegooid als een groep. En in sommige contexten nog wel gelinkt aan een Hamas. En wat je dan wel ziet is dat met die vreselijke aanvallen op bijvoorbeeld dus de mensen die waren bij het festival. We zagen heel duidelijk van dat zijn mensen. Dat is een influencer, dat is een maker. Die komen uit een gezin. Ouders zitten hier helemaal bezorgd. En die menselijke context, die missen we wel eens ook bij de Palestijnen. Maar in dit conflict ook, ik weet niet hoe Renny, hoe jij het ervaart, maar ik heb het idee dat ik ook wel gewoon vanuit Gaza mensen heb zien spreken over hun verhaal, over familieleden die ze zijn kwijtgeraakt. Ik denk dat wel van beide kanten gebeurt. Ik denk wel dat er meer journalisten nog in Israël zijn dan bijvoorbeeld in Gaza. Dat is natuurlijk ook bepalend. Hè? Van kan je een slachtoffer een gezicht geven? Dat betekent ook dat je er dichtbij moet zijn en dat je de verhalen eromheen moet kennen. En dat is op dit moment, als het gaat om Gaza, heel ingewikkeld, want er zijn nauwelijks nog journalisten daar, dus zijn die verhalen moeilijker te vertellen. En tegelijkertijd ben ik het met je eens van, het is natuurlijk het mooiste als je het wel een gezicht kan geven, omdat grote aantallen, dan wordt mensenlevens een soort nummer. En dan realiseren we ons, voor je het weet, ook niet meer over hoe ernstig de situatie is, want inderdaad, ieder mensenleven is, daar schuilt natuurlijk een groot verdriet achter. Maar er zitten natuurlijk twee dingen aan, want jij constateert, of je bent het eens met wat Nasser zegt, dat er dus verschil is in, maar je trekt er vervolgens ook de conclusie uit, dat dus een conclusie is dat het een minder waard is dan het ander. Is dat terecht? Nee, dat zou ik niet zo stellen. Okay. Dat zeker niet. Nee, wat je wel ziet, dit is natuurlijk een gevoelig onderwerp. Het is ook iets, ik merk ook vaak in discussie met mensen of het gesprek hierover, iedereen pretendeert een historicus te zijn, door dit in een historische kunst context te kunnen zetten. Sommigen kunnen het beter dan anderen. Maar we moeten ook niet vergeten dat we het niet allemaal kunnen. En het is ook geen religie, bijvoorbeeld, de discussie dit. Wat je wel ziet, is dat mensen vaker aan aansluiting vinden bij iemand die op ze lijkt. En dat is ook een probleem met dit verhaal. Vooral in de westerse samenleving zijn we bezig met mensen. Het conflict Rusland-Oekraïne komt dus veel dichterbij dan alle gebeurtenissen in het Midden-Oosten. Dat is altijd zo geweest. Dat is geen kwade wil. Dat is die bias waar we voor moeten waken. Maar dat is nu toch. Ik vraag me dat trouwens al voor. Ik denk dat die terreuraanslag in Israël voor mensen niet minder ver weg is dan de oorlog in de Oekraïne. Ik denk dat het juist heel goed in te beelden is. Of in te beelden is natuurlijk verschrikkelijk en niet te vatten. Maar als je steeds meer, naarmate steeds meer info binnenkwam, een aanval op kibbutz, op onschuldige mensen, op een dansfestival, ik denk dat juist dat het niet verder weg is. Je hebt zeker ook gelijk, hoor. Waar ik voor me vooral dan kritisch op ben, is bijvoorbeeld beleidsmakers in Rutte, die zegt dat er zijn nu mensen, gewone mensen worden aangevallen. Dan denk ik, daar heeft ook Rasser in zijn pleidooi over gehad. Palestijnen zijn ook mensen. Waar is die verontwaardiging ook? En nou ja, dit is een bepaald beeld wat je schept. En dat wordt ook vaak niet bewust gedaan. Ik ga er ook niet vanuit dat mensen qua de wereld dit soort zaken doen. Maar het is een beeld. Er zit een verschil tussen de beleidsmakers. Ja. En want als ik denk de demonstraties die we de afgelopen dagen natuurlijk hebben gezien. En ik dacht dat je daarmee op doelt. Denk dan zie je dat er een enorme betrokkenheid is. Ja. Vanuit Nederland in ieder geval. En Rutte natuurlijk is ook geen Nederland. Hè? Dat vertegenwoordigt wel Nederland, maar het is niet de Nederlander. Ja. Ja. Wat ik heel gevaarlijk vind, daar heb ik me enorm aan gestoord, was, ik zag een videootje van meneer Van Baarle van Denk, die vanuit een camper helemaal losging over de rol van Israël en de aanval van Israël. En ik vind dat met zijn achterban zo gevaarlijk, zo ophitsend. Daar ben ik wel van geschrokken. Dan zit je in de Kamer en dan ga je meteen Israël aanwijzen als schuldige, terwijl het nog allerminst duidelijk is. Sterker nog, op dat moment kwam ik steeds meer informatie dat het ook wel eens anders kan zitten. Dat vind ik ook wel een gevaarlijke. En daarentegen heb je een Abu Talib, een burgemeester in Rotterdam, die juist niet een standpunt wil innemen, maar om zowel de Israëliërs als de Palestijns in zijn stad gewoon het leed wil hij centraal zetten. En die krijgt ook weer veel kritiek. Ja, maar daar vind ik ook wel wat van. Op dat moment ging het nog om zuiver een terreuraanslag, waarvan ik ook vind, zoals Jezus ook zei, er is geen ja maar. Dit is gewoon een keiharde terreuraanslag. En het gaat dan om steun te betuigen en om aan de slachtoffers en aandacht te vragen voor de slachtoffers. En dat gaat helemaal niet om partij kiezen. Dat is gewoon maar aanslag. Maar dat is toch eigenlijk precies wat hij wilde. Hij zei, elke onschuldige dode die hier valt, aan welke kant dan ook, is voor mij reden om daarom te rouwen en om daarom een vlaghalfstok te hangen. Ja, maar ik geloof niet dat de reden was. Ik denk dat de reden was dat hij niet expliciet aandacht wilde vragen voor de terreuraanslag in Israël. Was meer om de andere kant, zeg maar, niet boos te maken. De verslagen uit de college van Rotterdam mag geloven, dan liep dat allemaal wat anders. Maar goed, voordat we te veel op Abu Talib ingaan, laten we meer naar de ziekenhuisaanslag ook gaan. Want dat is volgens mij wel eigenlijk voor ons allemaal journalisten een lesje journalistiek geweest. De raketinslag bij het ziekenhuis in Gaza, dat aantoont hoe lastig het is om aan betrouwbare informatie te komen in een oorlog. Hundreds of Palestinians are feared dead after a huge explosion at a hospital in Gaza City. Bij Israëlische luchtaanvallen op een ziekenhuis in Gaza stad zijn honderden mensen om het leven gekomen. Volgens de Palestijnse gezondheidsautoriteiten is een Israëlische luchtaanval de oorzaak voor de explosie. En Israël sluit niet uit dat het om een afgezwaaide raket van islamitische jihad zal gaan. Nog steeds geen definitief uitsluitsel, maar kennelijk zijn er toch wel steeds meer aanwijzingen in de richting van islamitische jihad. Er is daar in ieder geval in de lucht iets gebeurd en dat is hoogstwaarschijnlijk op deze plek terechtgekomen en heeft daar deze verwoestende schade aangericht. Omdat we niet precies weten wat er is geëxplodeerd, is het ook onmogelijk om te zeggen wie erachter zit. Het is nog te voorbarig om hier een echte conclusie aan vast te trekken. Beide partijen wijzen in ieder geval naar elkaar. Ja, die zorgvuldigheid en de voorzichtigheid, zeker in het begin van je berichtgeving, is iets wat afgelopen 24 uur veel besproken is. Omdat een aantal media eigenlijk snel hebben geconcludeerd dat het een Israëlische aanval zou zijn. Veel internationaal ook en in Nederland. Rennie Rijpmaas, hoofdredacteur van het AD. Je ziet dat het verhaal uiteindelijk gisteren aanzienlijk veranderde. We weten nu nog steeds niet hoe het zit. Hoe ga je daar als journalist mee om? En als redactie? Ja, kijk, journalistiek is zeker de actuele journalistiek is een snel vak. En wat je eigenlijk hier nodig hebt, is een soort vertragen. Dat je heel erg bij de feiten moet blijven. Alleen de allereerste informatievoorziening komt vanuit één kant. Hè. Dat was de Palestijnse autoriteit die iets bekend maakt. Daar baseer je dan op. Die inderdaad meteen naar Israël wijzen. Mm-hmm. Ik denk als ik naar ons eigen medium kijk, dat we het daar steeds wel aan toe hebben geschreven. Maar dan nog, dan gaat ook de beeldvorming al iets doen. Ook al doe je dat dan journalistiek zorgvuldig, dan wordt Israël meteen al genoemd. Dan zit dat bij heel veel mensen tussen de oren. Dan is, dan is daarna terug te refereren, Rennie. Sorry dat je onderbreekt. Ja. Maar er is deels een aantal media hebben Israëlische aanval gedaan. Ja. Jullie hebben het tussen aanhalingstekens gezet. Ja. Maar niet dat het van de Palestijnse autoriteit afkomstig was. Maar nee, dat staat dan natuurlijk af. Journalistiek dek je in door die aanhalingstekens te zetten. Maar in hoeverre een lezer dat. Nou ja, ik heb hier een geregeld discussie over op de redactie. Omdat inderdaad het een goed journalistiek gebruik is. Hè, van heb je het van één bron, weet je, zet je tussen aanhalingstekens. Nou, voor iedere journalist zal dan weten van oké, dit is wat dat betekent. Voor, ik denk, een willekeurige lezer is dat lang niet altijd zo. Dus is het veel fijner om dan ook meteen, bijvoorbeeld de Palestijnse autoriteit, dubbele punt. En dat staat ook wel in de berichtgeving. In koppen heb je natuurlijk nog minder ruimte. En dat wordt ons vaak verweten van hé, ja, die koppen die zijn te kort door de bocht. Of ja, daar staat het alleen maar tussen aanhalingstekens. Tegelijkertijd, ik snap dat verwijt en ik vind ook, je mag ook best iets verwachten van een nieuwsconsument. Als je alleen maar koppers kent, moet je niet veronderstellen dat je volledig geïnformeerd bent. Je mag best van een nieuwsconsument verwachten. Je moet ook het bericht lezen, want in één korte zin kunnen we, nou zeker in een complexe situatie, nooit alles kwijt. Dat is zeg maar een eerste aanzet. En daaronder staat een artikel. Ik denk dat iedere nieuwsconsument dat kan begrijpen. En dus dat jouw je pushbericht daar ook, voor de duidelijkheid was dan tussen aanhalingstekens. Ja. Dan heb je niet de ruimte qua letters gewoon om daar Palestijnse autoriteit dubbele punt bij te zetten. Jullie hebben het later overigens wel veranderd. En dat Israëli's weggehaald. Dus je, zeker, want daarmee herken je dan wel. Er kwam natuurlijk al heel snel discussie over of dat daadwerkelijk wel vanuit Israëlische kant kwam. Ja. En dus we hebben ook daar de lopende berichtgeving steeds op aangepast. En begrijp me niet verkeerd, weet je, koppen maken is een belangrijke verantwoordelijkheid. Hè? Dus die schuif ik absoluut niet af. Alleen, ik wil ook voorkomen dat je alleen wordt afgerekend op je koppen, terwijl als de berichtgeving daaronder wel zorgvuldig is, ik vind dat je best van een nieuwsconsument mag verwachten dat je het bericht daaronder ook leest. We hebben een aantal hoofdredacteuren gesproken van Galit en Sophie van RTL, de NOS en NRC. Want die laatste NRC kreeg best wat kritiek, omdat zij in de eerste berichten heel stellig waren in het opschrijven over die Israëlische aanval. René Moerland liet ons weten, de hoofdredacteur, dat het een herinnering was van een les die we al kennen. Namelijk die van het belang van voorzichtigheid, van slagen om de arm, van verwijzen. Iets wat we in de eerste berichten niet goed hebben gedaan. En RTL en NOS die geven ook aan, in de allereerste berichtgeving zaten onvolledigheden. Dat het niet helemaal goed is gegaan, maar dat het ook snel hersteld is. Sakina, als je dan docent bent, dan is dit journalistiek gezien, denk ik, een hele leerzame voor je studenten. Ja, dat is een mooie leerles om te weten dat snelheid niet altijd het beste resultaat geeft. Maar het lastige is natuurlijk met die snelheid. Online gaat het wel als een vuurtje aan informatie en ook veel misinformatie. Want ik zag een bericht op X van de voormalige mediaofficier van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Zijn naam heet, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Hanania Naftali. Die heeft aangegeven toen net dat nieuws uit was dat er een terrorist was gedood in het ziekenhuis. Het bericht is verwijderd. Nou, en dat zorgt er ook voor dat mensen met ideeën komen van zien, oh wel, het is wel Israël en ze durven het niet aan te geven en zijn weer aan het ontkennen. Ook omdat er in het verleden vanuit Israëlse kant de journalisten van Al Jazeera, Shirin Akla, ook werd vermoord met een vanuit Israëlse kant. Nou, is omgekomen kun je ook zeggen, maar ja, dat werd eerst ook ontkend. Dus er is een bepaalde retoriek van dingen zeggen, dingen ontkennen. En tegelijkertijd weten we het ook gewoon niet. Want als we nu, als je naar het gebied kijkt. Maar dan gaat het dus om, hoe ga je daar journalistiek mee om? Ja, nou, vooral niet dat soort stellige opmerkingen maken. Vooral niet, wat denk ik ook wel kritisch zijn naar beleidsmakers. Bijvoorbeeld een Biden die ook direct aangeeft van, wij zijn met Israël, wij geloven jullie. Oké, op basis waarvan dan? Nou ja, dat heeft hij gisteren wel aangegeven. Ja. Op basis waarvan hij denkt dat het zo is. Ja. Ja. Maar, als je teruggaat naar het begin, ook naar basisregels van de journalistiek. Kijk, wat zijn eerste feiten? Het feit is, er is een ziekenhuis waar een ontploffing heeft plaatsgevonden. Nou, vervolgens stap 2, wie zou erachter kunnen zitten? Ik vind dat je ook altijd moet kijken in de journalistiek, wat voegt dat extra's nog toe? Als je het niet helemaal zeker van bent, en wat kan het voor schade berokkenen? Bijvoorbeeld, iemand wordt verdacht van een aantal moorden, er is nog een vijfde moord, voegt dat nou heel veel toe? En en hoe zeker is het? Dus waarom moet je dat nog toevoegen? Is dat noodzakelijk? Maar dat nog is erger? In dit geval toch essentieel? Maar in dit geval snap ik niet zeker, gezien de achtergrond van deze oorlog en die conflict, en je weet wat voor propaganda ze voeren aan beide kanten, waarom is het niet gewoon, er heeft een explosie plaatsgevonden en beide partijen verwijzen naar elkaar en that's it? Ja. Ik snap niet waarom er meteen. Ik heb me daar wel echt over verbaasd. Nou weet ik niet hoe wij dat als krant hebben gedaan. Ik kan mijn kop niet meer herinneren, maar ik vind dat wel. Ik Koesbericht vind was dat alleen echt een aanval. Daar stond Israëlisch niet bij in dit geval. Maar even puur kijkend naar wat daar aan de hand is en hoe dat conflict is. Is het niet in die zin, en dus daarmee zeg ik niet goed dat het, of logisch dat het gebeurd is, maar dat als het in Gaza gebeurt, dat het niet heel onlogisch is om te denken dat het van Israëlische kant komt? Nee, dat vind ik dus. Want als je weet hoe bijvoorbeeld Hamas raketten afvuurt, die halen waterleidingen uit de grond, bouwen dat om tot raketten. Ik geloof dat ongeveer een kwart van de raketten van Hamas de grens met Israël haalt. Een heleboel zwaaien af. Nou, dan dat moet je in je achterhoofd houden. Als je over dat conflict schrijft, dan moet je weten van, een heleboel raketten. En dan kom je op die snelheid waar we het net over hadden. En dan loop je het risico dat je dus te snel een oordeel velt. Ja, het lastige is ook, geen materiaal gevonden. Dat je kan identificeren waar dat vandaan kwam. Nee, ze hebben wel gekeken natuurlijk naar de inslag en de schade die het heeft opgeleverd. Ja. En dan komen deskundigen uit. Hè, als je kijkt naar alle kranten hebben we nu vandaag, dit is wat we weten. Ja. Dat het wel een afgezwaaide raket zou kunnen zijn. Ik wil nog even iets anders. Mag ik daar nog iets over zeggen? Want je hebt eigenlijk een groot plaatsdelict nu. En de vraag is of het ooit de onderzoek duidelijk wordt. Ja. Het is natuurlijk heel makkelijk te manipuleren. Er kunnen scherven worden neergelegd van andere raketten. Dus het wordt nog een heel complex verhaal. En dat is waar zo'n Bellingcat, die zijn daar natuurlijk druk mee bezig. Ja. Die hebben, dat wil ik ook nog bespreken, het aantal slachtoffers wat dan wordt besproken. Dat is ook iets wat meteen eigenlijk een hele eigen dynamiek krijgt. Dat er meteen werd gesproken over honderden doden. Mm-hmm. 500 doden. De Palestijnse kant had het over 471. Dat is dan weer heel specifiek. Ja. Bellingcat die heeft het over mogelijk 20 tot 30 of 30 tot 50 doden. Rennie, je kan denken hoe specifieker hoe beter, maar dat kan ook weer een manier zijn om geloofwaardiger te zijn. Zo specifiek kan dat natuurlijk in eerste instantie die 471, dat is ook niet uit de eerste berichtgeving. Hè? En dat, kijk, de eerste aantallen zijn genoemd. Kijk, je zou kunnen zeggen, ook een beetje in de lijn van Mick, weet je, het doet er niet toe hoeveel slachtoffers er zijn. Wat is de meerwaarde inderdaad? Ja, en nou ja, deels ga ik daarin met je mee. Tegelijkertijd, weet je, of er ergens een paar tientallen of honderden, laat staan duizend slachtoffers. Ja, geeft ook iets aan over de impact. Mm. Dus ik denk dat dat toch altijd ook wel enige relevantie heeft. Alleen dat je daar ook heel duidelijk een slag om de arm moet houden is duidelijk. Kijk, die eerste aantallen waren volgens mij vooral gebaseerd op hoeveel patiënten liggen er in het ziekenhuis en hoeveel mensen schuilen daar. En we konden zien, er was niet heel veel van het gebouw over. Dus hoeveel mensen zouden daar dan moeten zijn. Maar ja, die slagen om de arm zijn wel allemaal belangrijk. En ja, je kan er in het begin nog niet zoveel over zeggen. Dit kennen we ook van aardbevingen en andere natuurrampen waarin je de slachtoffers vaak enorm ziet oplopen. Vervolgens soms ook weer teruglopen, want dan gaan we daadwerkelijk tellen. Ja. En dan zie je dat brigadegeneraal Han Bouwmeester, die zat gisteren bij Op1, die had het over een anchor bias. Dus dat komt op neer dat informatie komt eigenlijk al als een anker in jou vast te liggen. En dat nog heel lastig is om dat iemand op andere gedachten te brengen. Dus die eerste berichtgeving, die is daarmee zo ontzettend bepalend. Een soort van cognitieve dissonantie, dat je alleen maar net de elementen eruit haalt die jouw wereldbeeld bij jouw wereldbeeld passen. Ja. Ja. Rennie, nog tot slot, het viel jou in de berichtgeving ook op in andere media. Dat herken ik wel heel erg, de wens om toch uiteindelijk nog iets positiefs te kunnen melden. Jij wees ons op een fragmentje. Zullen we even luisteren? Ja. Iemand wel een hoopvol? Iemand hoopvol om mee te eindigen, om de nacht mee in te gaan. We kunnen ons niet veroorloven om niet hoopvol te blijven, want anders dreigt inderdaad een soort apocalypse. Laat u ons ook depressief achter, of ziet u iets van hoop, Gloria, aan de horizon? Ja, ik ben somber gestemd over hoe het met Gaza gaat. Soms is de realiteit gewoon niet positief. Is het iets wat we als journalisten toch de behoefte wel hebben om toch nog positief af te sluiten of wat hoop te geven? Nou ja, het heeft denk ik ook te maken met wat we aan het begin van dit mediaforum zeiden. Van er is natuurlijk zoveel ellende wat eigenlijk iedere dag over ons journalist, maar zeker over ons publiek wordt uitgestort. Dat je toch ook weer inderdaad een sprankje hoop wil meegeven. En dat de wereld niet alleen maar ellende is. En ja, dus we zijn daar altijd naar op zoek. Wordt vaak ook gezegd dat het eigenlijk een van de sterkste emoties is. Want we kunnen verdrietig, boos en angstig zijn, maar er is één iets wat nog sterker is namelijk hoop. Want dat doet je de volgende dag toch weer opstaan. Dus tuurlijk willen we daar graag mee eindigen. Maar in zo'n situatie is het ook moeilijk om dat nog te... En het viel me gisteren op dat inderdaad in verschillende uitzendingen er echt op zoek was naar waar kunnen we hier nog hoop uit putten. Ja. En, het kwam niet per se van de deskundigen. Nee, dat was. We vroeger ook niet meer positief verhaal in de zin van successen die iemand boekt of wat dan ook. Alles gaat tegenwoordig over slachtofferschap. Je mag niet presteren. Ik vind dat er te weinig verhalen zijn over god, die heeft een mooie onderneming, heeft het ver geschopt. Goed nieuws. Ja. Kijkt alleen niemand naar. Ah, okay. En denk aan de Ajax-vrouwen. Dat zegt ze dan nog even. We gaan extra goed luisteren naar Jan van der Putten zometeen met zijn bulletin. Ik ga jullie dank. Sakina, dankjewel. Rennie, ook weer bedankt. Tot snel. NPO Radio 1. Nieuws. Mensen met zonnepanelen krijgen steeds vaker een hogere energierekening, meldt vergelijkingssite keuze.nl. Steeds meer energiemaatschappijen brengen kosten in rekening, de zogeheten salderingsregeling. En dat kan wel €270 schelen, zegt keuze.nl. Israël heeft het aantal gijzelaars in de Gazastrook naar boven bijgesteld. Het zijn er 203, meldt het leger. Eerder had het leger het over 199. Volgens Hamas zijn het er zo'n 250. Bij een verboden pro-Palestijnse betoging in Berlijn zijn gisteravond 174 mensen opgepakt. Het protest liep uit op rellen. 65 politiemensen raakten gewond. En advocaat Fiek en de provincie Zuid-Holland zijn blij met het strafrechtelijk onderzoek van het OM naar Chemours. Dat Dordtse bedrijf loosde jarenlang PFAS-stoffen die kanker kunnen veroorzaken. Dankjewel Jan. Erwin, wat heb je nog aan files? Ik heb er 3 op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Staat tussen Zaltbommel en Knoopend Empel 7 kilometer file door een kapotte auto. 10 minuten extra reistijd. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Papendrecht en Houdingsveld-Giessendam. 6 kilometer stilstaand verkeer. Door een ongeluk is de linker rijstrook dicht en de vertraging is 40 minuten. 20 minuten extra reistijd op de A58 Breda richting Eindhoven tussen Knoopend de Baars en Oorschot in 5 kilometer file. Tot 11:30. Hélène Plag. Schitterende verontrusting. Dat is de titel van de biografie over 40 jaar geleden overleden schilder Karel Willink, die binnenkort verschijnt. En de biograaf is hier, Raymond van Gemeren. Welkom, Raymond. Bedankt. Ik vind het een fascinerende titel. Daar heb je er ook voor gekozen natuurlijk. Schitterende verontrusting. Is het iets om te gaan verklaren of maken we dan dingen kapot? Nee. De titel dekt naar mijn idee zowel de persoonlijkheid als het werk van Willink. En die twee zijn wat mij betreft een eenheid. Ik heb die ook erg met elkaar in verband willen brengen in het boek. En ik verklaar bijna de hele mens als ik de titel moet uitleggen. Ik weet niet of dat... Ja, dat kan best hoor. De verontrusting slaat erop eigenlijk dat Willink vrij pessimistisch in het leven stond. Hij had niet zo'n positief wereldbeeld. Was geneigd te denken dat mensen altijd tot kwaad geneigd zijn. En daarbij kwam ook dat hij weinig ordening of logica of soort rechtvaardigheid in de wereld zag. Alles is volkomen ongerijmd met elkaar in verband. En dat boezemde hem ook angst in. Dat was een angstig persoon, al als kind al. En hij vond de wereld eigenlijk altijd heel verontrustend. En die verontrusting heeft hij in zijn werk tot uitdrukking willen brengen. Op schitterende manier. Maar op een schitterende manier. Dat slaat op de schoonheid in het werk. Maar ook omdat de visuele schoonheid voor Willink eigenlijk een soort reddingsboei was. Hij zei, hij noemde het eens een dodelijke verliefdheid op de visuele werkelijkheid. Het was in alle onzekerheid die het leven in de wereld te bieden hebben, is de schoonheid dat wat jou op de been houdt. Ik vond hem fascinerend, want die gruwelijke wereld maakt hij dus heel mooi in zijn realiteit. Ja, heel zoals paradoxaal hij hem dus ziet. Dat is het. Ja. We gaan het straks veel uitgebreider over hem hebben. Over de waardering die misschien nog wel wat beter kan. Maar ook alle vrouwen. Daar worden ook aardig wat pagina's aan gewijd. Alles komt aan bod zo meteen. En met onze spraakmaker, misdaadjournalist Mick van Welie, gaan we denkend aan Holland kijken of er al genoeg politieke visie is op de aanpak en het voorkomen dat jongeren worden geronseld door drugscriminelen. Maar eerst duiken we even jouw virtuele platenkast in. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Wat trekken we daaruit? Volgens mij had ik Ziggy Stardust van David Bowie gevraagd. Ja, ik zie hem, ja. En ik ben een enorme Bowie-fan. Dus en ik vind dat mooi. Ik vind dat een prachtig nummer. En ik kan er heel lang filosofisch over doen en alles vertellen over Bowie. Maar, schitterende verontrusting, misschien dat loslaten. Moeilijker ga ik niet maken. Het geeft mij altijd een soort van troost. Ik vind het een prachtig nummer. Dan gaan we naar luisteren. Ziggy Stardust. Ziggy played guitar, jamming good with Weird and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang. Screwed up eyes and screw down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung snow. En de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Technisch perfect, elegant en raadselachtig. Zo wordt de kunst van schilder Karel Willink omschreven. En binnenkort verschijnt de biografie Schitterende Verontrusting over het werk en het leven van Willink. Vandaag is het precies 40 jaar geleden dat hij overleed. En Raymond van Gemeren is de schrijver van de biografie. We hoorden hem net al even. Die Schitterende Verontrusting hebben we gehad. Maar ook dat zinnetje: de kern van mijn werk is een dodelijke verliefdheid op de realiteit. Dat is weer waar we het net over hadden. Van aan de ene kant de gruwelijkheid van de mensheid en de wereld. En dan maak ik de realiteit gewoon heel mooi. Ja, het is natuurlijk een soort vlucht, hè, dat is duidelijk. Maar het was voor hem echt wel een soort noodzaak om, hij noemde het wel eens demonen, dat is natuurlijk een heel sterk woord. Maar er zat iets in hem wat zulke kracht had. Noem het een soort demonische kracht of iets anders. Maar wat hem somber maakte, wat hem angstig maakte. En als een soort tegenwicht had hij die schoonheid nodig. Hè? Hij schiep een eigen wereld waarin hij zelf heer en meester was. Waarin geen ellende was en, mm-hmm. en alles wat er buiten de wereld te vinden is. En daar kon hij zijn eigen fantasie creëren waarin schoonheid. Ja, want hoe zou jij zijn stijl omschrijven? Ja, stijl, het is natuurlijk technisch zeer geraffineerd. Hè. Dat is ontzettend knap wat hij technisch gezien kan. Het is figuratief. Ik zou het niet realistisch willen noemen. Hij gebruikt als inspiratie voorbeelden die voor ons herkenbaar zijn, objecten. Mm-hmm. Die paste hij op allerlei details aan, gewoon op schildertechnische manier. En hij arrangeerde dat, zoals hij het wel eens noemde. Hij maakte daar een soort eigen collage van met allerlei fantasie-elementen. Dus het is een soort fantasiewereld met herkenbare objecten. Ik moet meteen denken aan die zebra's. Dat is wel een hele. Ja, bijvoorbeeld, die plaats. Hij heeft in de jaren 50 een reeks schilderijen gemaakt met wilde dieren, exotische dieren. Die hij dan in totaal onwerkelijk decor plaatst. Dat heeft hij in Artis heeft hij dat opgenomen? En... Ja, hij heeft een aantal dieren in Artis gezien. Ook gewoon, dat heeft hij altijd eigenlijk wel uit tijdschriften plaatjes geschilderd. En dan maakt hij daar een eigen decor bij. Hij was bijvoorbeeld in Versailles geweest, heeft hij vaak geschilderd. En dan plaatste hij een wild dier midden in Versailles. Dat zoiets geks krijg je. Ja. Dat was weer dat ongerijmde dat hij in de hele wereld zag. Ja. Mijn collega Marielle Beers die is gaan kijken in Kasteel Ruurlo, waar kunsthistoricus Renate Ketelaars haar meeneemt naar drie bijzondere schilderijen van Willink. Te beginnen bij de straat met standbeeld. We zien architectuur, donkere wolkenluchten, een straat, verlatenheid, openslaande deuren, twee mannen die weglopen. En je vraagt je af, wat gebeurt er? En hij maakte eigenlijk heel vaak dit soort verlaten straatbeelden of verlaten landschappen. Dat is eigenlijk wel zijn kenmerk. En dan ook, alles is heel steriel weergegeven. Elke oneffenheid van het trottoir is weergegeven, maar je ziet helemaal geen vuiltje op de op de straat liggen. Je ziet ook geen onkruid. Heel steriele weergave. Het is te clean eigenlijk. Het is te clean. En dat maakt het dus ook een beetje onheimisch en onheilspellend in mijn ogen. Wat bij mij meteen opvalt is die ongelooflijk dreigende wolkenlucht daarboven. Ja, dat klopt. Dat heeft Willink gebruikt dat heel vaak, die dreigende wolkenluchten. En hij wordt daarom, door die donkere wolkenluchten, wordt hij wel eens de onheilsprofeet genoemd. Hij zou de Tweede Wereldoorlog hiermee aangekondigd hebben. Maar Karel Willink zegt dat is onzin. Ik vind het gewoon mooi. Hij vond het spannender dan een gewone lucht. Nou, als wij naar buiten kijken, dan is het heel grauw en dan regent het ook. Is dit nou een lucht waar Willink wat mee zou kunnen? Ik denk te weinig wolken. Het is wel grauw, maar te grauw eigenlijk. Het is een beetje te saai eigenlijk. Het is te saai, ja. Dit is gemaakt in 1934. Heel wijds landschap, maar als je goed kijkt, je ziet heel veel groen. Elk blad van de boom is eigenlijk precies geschilderd. Maar overal, als je goed kijkt, zie je wat dorre takken. En dat heeft toch te maken waarschijnlijk met de vergankelijkheid, de eindigheid van het leven. Want het is een heel ander soort schilderij dan we hiervoor zagen. Dit is veel meer een natuurlandschap. En heel scherp, haarscherp op de voorgrond staan twee personen. Ja, twee. Zijn die nou aan het vechten? Of? Ja, twee vechtende personen. Wordt wel eens gezegd dat het Kain en Abel is, maar daar heeft hij zich nooit over uitgelaten. En ik zie het meer als de grootsheid van de natuur ten opzichte van de nietigheid van de mens. Als we hier voor staan, dan is het een hele merkwaardige combinatie tussen oud en nieuw. Ja, en ik vind dat dit schilderij, het is gemaakt in 1982, het is zijn laatste schilderij, wat af is gemaakt. En dit vind ik eigenlijk wel zijn levensfilosofie. Hij uit hier zijn levensfilosofie. Je ziet beelden van Bomarzo. Bomarzo is een tuin in de buurt van Rome. En Bomarzo staat voor de oude wereld. Het zijn ook hele oude verweerde, beelden. Hè? Ja, ze hebben al heel wat jaren in de buitenlucht gestaan. Klopt. Een man en een vrouw. Een man en een vrouw. Dit is een worstelaar. Op de achtergrond zien we dan koeltorens van een kerncentrale. En in het midden grafzerken. Karel Willink is altijd bang dat de oude wereld vernietigd gaat worden door de nieuwe wereld. Door de nieuwe technologieën. En dat verbeeldt hij hier eigenlijk. Want de grafzerken staan in het midden. En als je dan aan de rechterkant kijkt, dan zie je een hele blauwe lucht. En hier aan de linkerkant, linksboven, hangt een enorme donkere wolk. Ja, het onheil komt eraan. Zo zou ik het willen zien. Zo zou ik het interpreteren. Zo geeft de kunsthistorica het aan Renate Ketelaars. Raymond van Gemeren, je hebt de biografie geschreven van Willink. Het onheil komt eraan. Kijk jij ook zo naar zijn schilderijen? Nou, dat is lastig te zeggen. Want het mooie is ook dat zijn kunst, net als alle goede kunst, meerduidig is. En je weet bij hem nooit wat er gaat gebeuren. Bij sommige schilderijen zie je wel in een onweerswolk of iets anders dat er iets dreigt. Maar misschien is het al voorbij. Misschien komt het niet. Maar dat is juist die ongerijmdheid. Je weet het bij Willink nooit wat er gebeurt. Nee. Iets kan elk moment omslaan ten positieve, maar ook ten negatieve. Dus dat is de onzekerheid die je ook als kijker hebt. En dat is ook weer fascinerend. We hadden het net tijdens het luisteren van de reportage hier aan tafel al even over. Dat je zou denken, als iemand dan de wereld mooi wil maken, dan denk je eerder aan een zonnetje en de blauwe lucht. Waarbij jij, Mick van Wely, ook zei, ja, maar die dreigende luchten kunnen ook juist enorme schoonheid in zich hebben. Ja, door de intensiteit. Ik vind juist donkere lucht heel intens. En dat geeft mij weer een heel rustgevend, mooi gevoel. Ja, dat wil ik dus ook. Ja, het is niet alleen maar omdat hij het mooi vond, hoor. De dreigende wolkenluchten en dergelijke. Het is ook natuurlijk dat het iets uitbeeldt wat in hem speelde. Je hebt, Raymond, voor de biografie samengewerkt met Sylvia, de laatste vrouw van Willink. Of je nou wil of niet, de buitenwereld denkt bij Karel Willink ook meteen aan zijn derde vrouw, de excentrieke Mathilde. Die twee, Sylvia en Mathilde, die trokken elkaar totaal niet. Dat is ook in de biografie wel. Dat zij heeft aangegeven ook van haar echte walga, haar te hebben gehaat. Hoe was dat dan? Want je hebt daar ook veel aandacht natuurlijk in die biografie aan besteed. Hoe was dat eigenlijk, als je dan best nauw samenwerkt met elkaar en dat zo gespannen is? Ja, dat is natuurlijk best wel is lastig, want Het is, je weet dat de gevoelens van Sylvia er waren. We hebben natuurlijk van tevoren met elkaar afgesproken dat we dit deden. En uitgesproken wat we voor verwachtingen we daarbij hadden. Mm-hmm. Hoe we te werk zouden gaan. En ik heb natuurlijk wel een zekere vrijheid geëist eigenlijk. Anders ga ik het niet doen. En natuurlijk, ja, dat moet ze zelf ook geweten hebben. Dat nooit zo uitgesproken. Maar ze wist natuurlijk dat Mathilde een rol speelde in het leven. Ja. En ik heb dat gewoon zo naar eer en geweten beschreven. Met alle documentatie die ik gevonden heb. Proberen het hele verhaal te reconstrueren van het huwelijk. En het proberen te analyseren. Ja, ja. Want je schrijft ook wel dat Sylvia en Willink een veel betere artistieke combinatie waren dan met Mathilde. Ja, nou ja, ik denk dat ze in alle opzichten een betere combinatie waren. Ja, ik wil helemaal geen partij kiezen, want daar ben ik als biograaf niet voor, maar ik denk dat Willink en Mathilde helemaal niet bij elkaar pasten. En met Sylvia was dat heel anders. Ja, maar waarom was hij zo gefascineerd door Willink, door Mathilde? Was het een soort kinderlijke naïviteit die zij had? Ja, ik denk dat het is lastig, hoor. Het is een combinatie van dingen. Ten eerste, hij had net zijn vrouw Wilma verloren. Was hij 30 jaar mee samen geweest. Het was een heel kalm, stabiel, evenwichtig huwelijk. Hij was toen 60, oude man, en dacht, ja, ik vind nooit meer iemand. Terwijl hij wel heel erg behoefte had om met een vrouw, een jongere vrouw, samen te wonen. En toen opeens het jaar daarna, eind 61, kwam Mathilde via een gezamenlijke vriend. Die wilde eigenlijk van Mathilde een beetje af. Die had haar half wat mee. Kwam die bij Willink thuis op bezoek. Nou, dat was leuk. Mathilde kwam heel snel een tweede keer en ging letterlijk bij hem op schoot zitten en palmde hem helemaal in. En hij voelde zich zo ontzettend gevleid dat een jonge vrouw van 23 zo geïnteresseerd was, ja, in een oudere man. Er was helemaal geen verliefdheid van beide kanten, dat hebben ze ook altijd gezegd. Maar ze fascineerden elkaar. En ik denk dat Willink heel erg geholpen heeft ook wel om verder te gaan. Ja. En dreef elkaar ook tot wanhoop. Waanzin bij Mathilde. Ja, zeker, als je een mes zet in de portretten die hij heeft gemaakt. Ja, dat was ook echt de druppel. Ja. Toen was het klaar. Ja. Is het eigenlijk, even met een misdaadverslaggever hier aan tafel, ooit duidelijk geworden of het nou moord of zelfmoord is geweest? Nou, het is nooit helemaal opgehelderd. Er zijn wel mensen die daar wat over geschreven hebben, onderzoek gedaan. Zelfs Peter R. de Vries zei, ik ga ooit nog eens een keer een heel onderzoek eraan wijden. Er is 2 jaar geleden een podcast gemaakt. Die probeert de boel een beetje te reconstrueren. Maar ja, er zijn gewoon te weinig gegevens om het echt hard te maken. De hypothese is toch dat het eerder naar moord neigt. Ja. Ja. Ik vind trouwens dat, ik heb ook zitten kijken, nu nog even voor de uitzending ook. En het is natuurlijk een hele interessante casus. En een van de mensen die erbij betrokken was, was de anatoompatholoog Dr. Zeldenrust. Een hele bekende anatoompatholoog. En die heeft onderzoek gedaan en die ontdekte wel gebroken ribben en ander letsel. En dat was wel onverklaarbaar letsel, wat wel weer wijst op mogelijk geweld. Dat het toch iets is. Dan ga je meer aan zelfdoding denken. Ja, minder snel. Want dat zou drugsgerelateerd dan zijn geweest. Hè? Ja. Er is wat geloof ik, 8 pakjes cocaïne zijn er weggenomen. Alleen bleek het achteraf geen cocaïne, maar versnijdingsmiddel. En het wapen was ook geleverd op pistolenpaltje. Er zitten heel veel bijzondere aspecten in. Wat natuurlijk een hele bijzondere doop maakt. Ja. Maar in jouw boek geef je ook niet het uitsluitsel is er gewoon niet. Nee, is er gewoon niet. Ik geef weer wat er over gedacht werd. Toen vooral wat Willink overdacht. Ja. Dat was belangrijk. Want na die breuk heeft zij toch wel nog een vervelende belangrijke rol in zijn leven gespeeld. Dat was dan gelukkig ten einde. Maar ja, ik kan er geen uitsluitsel over geven. Het heeft in ieder geval heel wat publicaties in de Telegraaf opgeleverd. Zeker. Van de meiden. Ja, Van de meiden die speelt wel een aardige rol in mijn boek. Ja. Omdat hij zich helemaal stortte op de Willink-saga, zoals hij het eens noemde. Natuurlijk eerst Mathilde en daarna de breuk. En de ruil in zekere zin van vrouwen. Ja. Ja. Jij mocht ook in het archief van Sylvia neuzen, zo gezegd. Wat is nou het meest opvallende wat je bent tegengekomen, wat je ook voor de biografie hebt willen gebruiken? Dat is moeilijk om één ding te noemen. Wat ik in elk geval fijn vond, is dat ik allerlei brieven vond waarin duidelijk wordt dat Willink elke medewerking met de nazi's in de oorlog heeft geweigerd. Dat beeld is namelijk heel vaak herhaald, dus gewoon nagepraat. Hij kwam in een soort verdachte hoek terecht van figuratieve schilders. Dat is zeer onterecht, want hij is altijd zeer fel tegen de nazi's geweest. Nee. En hij heeft ook niets gedaan, ook ten nadele van hemzelf, hoor, om daar mee te werken. Ja. Want hij had best opdrachten, bij wijze van spreken, voor zijn eigen werk. Had hij dingen zeker, kunnen ja, doen. De nazi's hielden van figuratieve kunst. Ze hielden van het oude ambacht, de techniek. En ze waren erg geïnteresseerd. Op een gegeven moment is er zelfs een kunsthandelaar, Miedel heette de man, van Herman Göring bij Willing thuis geweest. Willing had heel veel schilderijen staan. De man bood enorme prijzen, zelfs 12.000 gulden voor één schilderij. Dat was een fortuin in die tijd. Ja. En Willink loog ter plaatse dat hij alles al verkocht had. Want dan, dit kan ik niet maken. Dat, op die manier onderuit te komen. Ja. Is het, want we hebben net een aantal schilderijen besproken horen worden. Hij heeft ook veel waardering gekregen voor zijn zelfportretten. Waarom maakte hij die zo graag? Ja, hij heeft zelf eens gezegd, het is ook een soort zelfonderzoek. Het is tegelijkertijd ook een oefenen in techniek. Hij was in die tijd bezig, jaren 30, om zijn techniek te verbeteren. Maar zoals hij zelf ook wel wist, is een zelfportret ook een soort psychologisch onderzoek. Hè? Het was niet iemand die heel erg van de psychologisering was, zelf dan. Maar ik denk ook wel dat hij heeft geprobeerd om iets van zichzelf tot uitdrukking te brengen. Ook gewoon door de onderwerpkeuze en de manier waarop hij de figuren heeft afgebeeld. Ja. En hij was ook op een gegeven moment veel gevraagd. Natuurlijk, Juliana heeft hij nog... Ja, in zijn latere leven was hij de bekendste en duurste schilder van Nederland. Ja. Dat is dan best opvallend. Want volgens mij zit jij hier ook wel met de gedachte... hij mag best wat meer waardering krijgen. Waarom staat hij in zoveel depots in musea? Ja, ja. En hangt hij niet gewoon in de toonzalen? Ik begrijp het niet. Ik begrijp het echt niet. Er zijn verschillende musea die een prachtige Willink-collectie hebben... En ik weet ook dat het publiek er erg van houdt, nog steeds. Dat zie je aan het succes van Gorssel en Ruulo. Maar ik ga wel eens kijken in de verschillende musea. Stedelijk natuurlijk, Boijmans, Den Haag. Maar het hangt er gewoon nooit. En ik snap dat niet. Zelfs laatst in een overzicht in het Stedelijk Museum van Moderne Kunst... zie je minder bekende tijdgenoten wel hangen. Maar heb je daar geen verklaring voor? Ik heb geen verklaring voor, nee. En als je dan kijkt, wat wil je zeggen? Nee, ik zeg wat apart. Ja, ja, ja. Nee, dat is het. Want als je kijkt naar wat hij maatschappelijk heeft gebracht... is dat te vatten? Kan het daarmee te maken hebben? Je kijkt vanuit het museum altijd in kunsthistorisch opzicht. En hij is in dat opzicht gewoon heel belangrijk geweest. Echt een van de belangrijkste schilders, Nederlandse schilders van de 20e eeuw. Hij is heel vernieuwend geweest. En zijn kunst is echt belangrijk gevonden, ook in zijn tijd al. Dat kun je dan wel ontkennen. Maar dat is toch niet zoals het gegaan is, denk ik. Dus ik zou willen inderdaad dat hij in die musea waar hij in depot ligt... wel eens opgehangen wordt, niet de hele tijd, maar gewoon af en toe. Ja. Ja. Nou, en wanneer komt de biografie uit? Want misschien 31 kan dat oktober. Dan zo'n moment zijn, dat is al bijna. Ja. Dat het wel een flinke biografie trouwens. Hè? Ja, het is een beetje een turf geworden, ja. Ja. Meer dan 600 pagina's namelijk. Ja. Dat is best flink. Heel kort nog. Nou, en hij was toch zelf niet helemaal happy met die term magisch realisme? Nee, zeker niet. Maar vond hij een beetje hocus pocus-achtig klinken. Hij was meer... hij vond... er zat niets magisch aan. Hij vond de term fantastisch realist erg mooi. Omdat hij realistische elementen in een fantasie-decor plaatste. Hè? Het is ontsproten uit zijn eigen fantasie. Er is niets magisch aan. Nee. Juist heel realistisch. En af en toe ook weer een beetje een escape from reality. Ja, zeker. Zeker. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Stadsgedicht, straatgedicht, publiekgedicht. Waar moet goede stadspoëzie aan voldoen? Dat het zich toch niet helemaal prijsgeeft. Dat er toch een geheim in blijft. Geen clichés, maar dat je verrast wordt. Dat stadspoëzie belangrijk is, daar is men het over eens. Maar wat de precieze taak van een stadsdichter is... of wie die mag vervullen, daar komen ze in sommige steden maar niet uit. Een stad, als het geen stadsdichter heeft... dat is slecht voor de poëzie en dat is slecht voor de stad. Deze week in Docs, dichter bij de stad. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Ster. Soldaat van Oranje de Musical. 3,5 miljoen bezoekers. Geef de geschiedenis door. Ga naar soldaatvanoranje.nl. Ontdek de nieuwe en betaalbare collectie van Goossens. Stapel je korting en vraag je voucher tot €500 aan op goossens.nl. Of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens. Eindelijk thuis. Grote en kleine bedrijven kiezen Brother Managed Print Service... voor zekerheid en lage printkosten. Karma Kebab bijvoorbeeld. Wij maken superlekkere plantaardige kebab. Die proef je in ons restaurant of bij onze foodtrucks op festivals. Omdat we daar al druk genoeg mee zijn... hebben we het printen met Brother NPS geregeld. Brother NPS. Zorgeloos printen voor elk bedrijf. Kijk op brother.nl. Stapel je korting op goosens.nl of bezoek een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Brother NPS. Nu 3 jaar gratis service op locatie. Bespaart tot €210. Brother.nl. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel en superstabiel videobellen zonder haperingen met snelheden tot 1 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Stap nu over op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Afwisseling maakt je werk leuker. Daarom werk je bij maandag steeds voor andere opdrachtgevers en kies je de opdracht die jij interessant vindt. Zo hou je altijd zin in je werk. Kijk voor een baan waar je zin in hebt op maandag.nl. Tot maandag. Nu 15 maanden gratis. 11 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Keuzes, keuzes, keuzes. Ze moeten gemaakt worden, ook als het gaat om onze veiligheid, door de politiek. En dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Want zet je als overheid in om het voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden? Of moet de politie vooral worden ingezet rondom veiligheid bij wedstrijden? Of kan het allebei? Over die keuzes rondom onze veiligheid ga ik het zometeen uitgebreid hebben met misdaadjournalist Mick van Weling. Nu eerst zonnepanelenbezitters moet ik zeggen, gaan extra betalen. Daarover hoort u meer in het NOS-journaal met Jan van der Putten. Mensen met zonnepanelen krijgen steeds vaker een hogere rekening. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite keuze.nl. Steeds meer energiemaatschappijen brengen kosten in rekening voor de zogeheten salderingsregeling, vertelt deze hoogleraar. Ja, dat doen ze omdat ze verlies maken op klanten met zonnepanelen. En dat komt omdat ze de energie terugkrijgen van de zonnepanelen op het moment dat de zon schijnt, en dan is elektriciteit weinig waard. En ze moeten het terugleveren op momenten dat de zon niet schijnt, met name in de winter. En dan is elektriciteit heel veel waard. Dus elke kilowattuur die ze innemen en weer terug moeten geven, levert een verliespost op. Volgens het onderzoek gaan zonnepaneelbezitters zo'n €270 per jaar extra betalen. En dat zit dan bijvoorbeeld in een lagere terugleververgoeding of in minder welkomstkorting. Frankrijk zet een Palestijnse activist het land uit. Volgens de regering leidt haar aanwezigheid in Frankrijk tot spanningen, haat en geweld. Het gaat om een vrouw van 72 die lid is van het linkse Volksfront voor de bevrijding van Palestina. Dat wordt door de Europese Unie en de Verenigde Staten gezien als terroristische organisatie. De vrouw was al enkele weken in Frankrijk voor lezingen en gesprekken. Maar al snel na haar aankomst ontstond er ophef. Bezoeken leidden tot protesten of werden verboden door de Franse politie. De activiste noemt haar uitzetting een politiek besluit. Arriva krijgt een nieuwe eigenaar. De Duitse spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn heeft het bedrijf verkocht aan I-Squared Capital voor naar verluid €1,6 miljard. In Nederland doet Arriva trein- en streekvervoer en heeft hier ongeveer 5.500 werknemers. Advocaat Fiek en de provincie Zuid-Holland zijn blij met het strafrechtelijk onderzoek van het Openbaar Ministerie naar Chemours. Dat Dordtse bedrijf loosde jarenlang PFAS. Dat zijn stoffen die kanker kunnen veroorzaken. Fiek deed namens 3600 mensen uit de omgeving aangifte. Het is onzeker of de pensioenen met ingang van 1 januari omhoog gaan. Er is meer dan genoeg geld in kas, maar er zijn zorgen over het nieuwe pensioenstelsel, over oorlogen en over de stand van de economie. Er worden 203 mensen gegijzeld in de Gazastrook na de aanvallen van Hamas op Israël. Dat zegt een woordvoerder van het Israëlische leger. Dat aantal van 203 is weer iets hoger dan eerder werd gemeld. Hamas zegt dat het zo'n 250 mensen vasthoudt. Ook maakte Israël bekend dat 2 vermiste lichamen zijn gevonden bij een kibboets in het zuiden van Israël, vlak bij de Gazastrook. Het gaat om een meisje van 12 en haar oma van 80.

De lucht hangt er laag en de zon wordt er langzaam in grijze, veelkleurige... Ja, in onze serie Denk het aan Holland gaan we op zoek naar grote keuzes die in ons land gemaakt zouden moeten worden, maar die tot op heden vaak niet worden gemaakt. We hebben het al gehad over onder meer gezondheid, over de arbeidsmarkt, de inrichting van ons land. Die gesprekken zijn trouwens ook terug te luisteren op de site van Radio 1. En vandaag richten we ons met misdaadjournalist Mick van Wely op de politieke visie rondom veiligheid. Want veiligheid is... zo ontzettend veel. 'S nachts zonder zorgen op straat kunnen lopen en met je kinderen naar een voetbalwedstrijd gaan, waarbij het ook gezellig blijft. Een inbreker die snel in zijn kraag wordt gevat op het moment dat jouw huis is leeggehaald. Het zijn allemaal zaken waar de politie een belangrijke rol speelt. En dat geeft volgens mij ook meteen de complexiteit aan. Want daar is een groot capaciteitsgebrek. Jij wilde eigenlijk starten met de strijd tegen de georganiseerde drugscriminaliteit. En met name het ronselen van jongeren. Wat een belangrijk punt moet zijn in zo'n visie. Waarom? Ja, daar zit wel heel veel in. Ik vind dat een van de meest zorgwekkende punten nu de jeugdcriminaliteit. Je zag eigenlijk de afgelopen 10 jaar dat het heel hard daalde. En de laatste jaren zie je een kentering. Dus A, er is de afname stagneert. En B, je ziet jonge tieners die zich meer schuldig maken aan vooral zware delicten. En daar komt nog iets bij dat je eigenlijk steeds meer hebt te maken met een hele complexe jongeren qua problematiek. Jongeren worden doorgeschoven van instelling naar instelling omdat ze niet voldoen aan een bepaald plaatje of behandelplan. Mm-hmm. En dat zijn die combinaties heel zorgwekkend. En als je dan hebt over jongeren die geronseld worden, dan zijn dat steeds jongeren. Tieners, ook vaak met een complexe problematiek, die heel erg gevoelig zijn voor status en vatbaar zijn. En dat maakt de aanpak ook zo lastig, want ze plegen volwassen delicten. Hè, liquidaties al op 16, 17-jarige leeftijd, aanslagen bij woningen. Maar tegelijkertijd gaat het om jongeren die zelf totaal niet weten wat de gevolgen zijn van hun daden. En is het heel moeilijk om te kijken van wat doe je daarmee strafrechtelijk. En, Dat is ook, als je de cijfers erbij pakt, 160.000 jongeren, begrijp ik, die het risico lopen om in de drugscriminaliteit te belanden. In achterstandswijken kan het risico oplopen tot 1 op de 8 jongeren. Nou heb jij begin dit jaar meegelopen bij de Haagse Recherche. En daar was eigenlijk wel het credo, als je in bepaalde wijken bent als kleuter, sta je al gelijk met 3-0 achter. Ja, nou, ik had het voorbeeld van een agent of een rechercheur die vertelde dat hij thuis kwam. Dat was een jongetje die werd gezocht voor een straatroof. En die komt daar thuis. En het broertje van dat jongetje zat op de bank. Ik geloof dat hij 12 of 13 was. En die zei, flikker op agent en wat doe je? En een grote mond. Terwijl hij nog naar SpongeBob keek, geloof ik. En termen als, je houdt je mond dicht, snitje. En hij zei, zo'n kind wat in zo'n omgeving opgroeit, heel vaak zien ze ook, broertje zat al in de criminaliteit, vader zat al in de criminaliteit. Dan sta je ook met 10-0 achter. Je weet niet beter. En ik denk dat ook, als je heel breed kijkt, een van de problemen is dat... Er is zo ongelooflijk veel drugscriminaliteit. Die cocaïnekraan heeft de afgelopen 10 jaar volledig opengestaan. Georganiseerde misdaad kon ongehinderd oprukken. Dat hebben we gigantisch onderschat. Het is genormaliseerd. Dus kinderen, vooral in de grote steden, groeien op met dat het normaal is dat er een plofkraak wordt gepleegd. Dat het normaal is dat je in de drugs zit. De stap om het te doen is veel kleiner geworden dan vroeger. Dus wees daar maar eens tegen opgewassen. Maar is dat dan ook al die explosies die je ziet? Dat is ook inmiddels voor jongeren is dat helemaal niet zo gek. Het is totaal normaal. Bizar veel explosies dit jaar. Het is totaal normaal. Je hebt een appgroep. Iemand vraagt van, het is vooral ook geld maken, money maken. Je kunt 500 of gewoon puur voor je status kun je geld verdienen. Daar zit een laag tussen de opdrachtgevers en de uitvoerders. Dat zijn de ronselaars die feilloos weten wie gevoelig is, wie status wil, mm-hmm. Die bijvoorbeeld een schuld heeft of wat dan ook, die worden geronseld. Dus dat is wel een heel groot probleem. Maar heeft de politie die ook, die jongeren of die gasten op de korrel? Want we horen natuurlijk politie veel zeggen over, ja, wij zijn gewoon met te weinig, we kunnen niet alles doen. Ja, nou is het zo natuurlijk, de capaciteit is altijd een issue. Maar inmiddels zijn er 2-3 rapporten verschenen waarin ook duidelijk wordt geconcludeerd dat, en dat hoor je ook vanuit de politie, dat de ogen en oren, om maar een cliché te gebruiken, van de politie in de wijken, die zijn er niet meer of veel minder. Mm-hmm. En alles valt of staat, om het heel simpel te maken, dus de wijkagent, de bromsnoor, die ziet dat Kees of Mohammed eerst nog een keurig net ventje is, maar volgens een keer pakken geld heeft, met de verkeerde lui omgaat. En dat is het moment om in te grijpen. De signalen zie je op school, met school verlaten, maar ook in een buurt een jongetje dat in één keer in de met de verkeerde mensen omgaat en op het foute pad raakt. Die ogen en oren in de wijk, dat zijn de wijkagenten. Dat zijn ook rechercheurs, maar die wel de tijd hebben om dat te signaleren. Ja. En door het gebrek aan capaciteit mis je dat doorstromen, zeg maar. Dus als je dan kijkt van wat zou er moeten gebeuren, en dat is ook niet van vandaag op morgen waarschijnlijk geregeld, maar dan is het in ieder geval echt vol inzetten op uitbreiding van wijkagenten. Veel meer. Maar ook bijvoorbeeld nog beter samenwerking tussen verschillende instanties als het gaat om school verlaten. Een van de eerste indicatoren is school verlaten. Mm-hmm. Als je het trouwens hebt over lange termijnvisie en over plannen in de politiek, vond ik wel aardig van de PvdA. Die heeft een soort TBS voor onderwijs, voor jongeren. Een plan, dat betekent dat je een jongere verplicht kunt stellen en dat heel nauwgezet gaat volgen. In plaats van een behandeling of een strafrechtelijk traject, dat je hem echt heel goed begeleidt in school. Op school? Op school. Maar ook echt gewoon, of desnoods ergens in een gesloten setting, maar dat hij gewoon zijn dingen of zijn onderwijs volgt. Ja. Nou, dat vind ik bijvoorbeeld wel aardige ideeën. Ja, want ik zit te denken, dat is natuurlijk op het sociale vlak. Dat er samengewerkt moet worden, dat ze op scholen weten als het misgaat, dan moet dat thuis bekend zijn, het moet bij de politie bekend zijn. Maar op het moment, en dat is volgens mij wat je de politie vaak hoort zeggen, van ja, wij willen wel rondlopen in die wijk, maar als wij naar een demonstratie moeten omdat een A12 wordt bezet, of we moeten naar een voetbalwedstrijd toe omdat het daar uit de hand dreigt te lopen, of noem het maar op, een verward persoon waar op dat moment op gehandeld moet worden. Incidenten krijgen natuurlijk altijd voorrang op. Klopt. Het voorkomen dat iemand in de toekomst iets zou kunnen gaan doen wat je niet wil. Ik heb het daar gezien, want ik heb toen een paar weken meegelopen op de werkvloer. Als je ziet wat er binnenkomt en welke keuzes ze moeten maken. Uiteindelijk bleek dat alleen al District Zuid per jaar 775 misdrijven moet laten schieten. En wat er binnenkomt aan jeugdcriminaliteit is echt schrikbarend. Vooral groepsmishandelingen. Ook hele jonge kereltjes die al 5-6 straatroven hebben gepleegd. Groepsdruk. Cybercriminaliteit. Dat is wel heel, heel bijzonder om te zien. Maar als die keuzes gemaakt moeten worden, dan kun je dus inzetten op uitbreiding van de capaciteit. Maar zit het dan ook niet in keuzes? En daarom zeg ik van, er wordt gehandeld op incidenten. Maar ja, ik heb geen idee of een burgemeester kan zeggen, of dat de politie kan zeggen, joh, wij laten die voetbalwedstrijd voor wat het is vandaag. En die demonstratie, los maar op. Want ja, zolang je heel de tijd, ik weet dat het niet werkbaar is, maar zolang je altijd maar op het moment moet reageren, kun je toch niet investeren in je wijk? Nou, wat je dus hoort daar ook, dat vond ik wel een hele aardige, is dat ze zelf ook zeggen, eigenlijk zijn we nu alleen maar overal aan het brandjes blussen. Ja. Terwijl, wat is belangrijk bij de recherche en ook samenwerking met op preventief gebied, met gemeentes en wat dan ook, is langetermijn projecten starten. Mm-hmm. Dus je gaat kijken, oké, wat is het probleem in de wijk? Oké, we kunnen wel iemand oppakken, maar hoe kunnen we dat gaan oplossen? Dus we gaan investeren. We gaan een langetermijn project gaan. We gaan hier een groep opzetten en we gaan dit helemaal analyseren, recherche, technisch. Dat kan al helemaal niet. Nee. Dus het enige wat ze doen is achter de feiten aanlopen. Maar hoe kun je dat dan creëren dat het wel kan? Ja, dat is altijd natuurlijk meer mensen. In ieder geval veel meer mensen bij de recherche. Dat is denk ik belangrijk. Maar er zijn ook taken bij de politie waarvan je denkt, van ja, is dat nou eigenlijk wel een politietaak? Bijvoorbeeld de verwarde personen. Ja. De helft van de capaciteit gaat naar verwarde personen. Daarvan zegt de politie, ja, wij zijn natuurlijk geen dokters. Moeten wij hier continu optreden? Mm-hmm. Maar op het moment dat het openbare orde en veiligheid raakt, een verward iemand wil van een viaduct springen of loopt te zwaaien met een mes in de supermarkt, dan moet je wel, anders is de politie de gebeten hond als ze niet ingrijpen. Ja. Dus het hele criminaliteitsbeeld in Nederland is eigenlijk ontzettend veranderd. Dat de verwarde personen, steeds meer bedreigingen, polarisatie kost ook ontzettend veel capaciteit van en de politie. Je dan, want dit is puur gericht op capaciteit. Dus je zegt eigenlijk is het beeld veranderd. En denk dat is natuurlijk ook hoe we bijvoorbeeld tegen jeugdcriminaliteit aankijken. We hebben hier ook veel aandacht aan besteed en dat is duidelijk gericht op preventie. Dus hele maatschappelijke genoegdoening, boetedoening, daar gaat het niet om. Het gaat om de jongeren altijd op het rechte pad te houden. Als je ziet dat de ernst van feiten die ze begaan op jonge leeftijd groter wordt, klopt dat dan nog? Nou, ik VVD vind, zit heel erg op, we moeten strenger gaan straffen en misschien als volwassenen. Ja, beide VVD's. Je kijkt naar het programma van de VVD, dan is het beide, dan is het en preventie, maar ook straffen. Ik denk dat cruciaal is de vraag, op het moment dat je jongeren, we kijken nog steeds heel klassiek naar jeugdcriminaliteit. Eigenlijk is het beeld en het hele strafrecht, jeugdstrafrecht, nog steeds geënt op jongeren doen wat stomme dingen. Vroeg in de leeftijd, je moet ze vooral langs lang mogelijk begeleiden. Rechters zeggen wel, iemand moet je niet zwaar straffen tot zijn 21ste blijven investeren. Maar als je nu kijkt naar wat voor delicten jongeren plegen, dan moet je afvragen, moeten jongeren niet, als ze volwassen delicten plegen, ook volwassen gestraft worden? Dus zwaardere straffen. Tuurlijk krijg je dan te horen, ja, maar je moet niet willen dat een jongere de gevangenis ingaat. Maar wacht eens even, we hebben het ook over bescherming van de maatschappij. Als de schade voor de maatschappij zo groot is en er zoveel gevaar is, bijvoorbeeld met deze bommencampagne, 400, 500 aanslagen dit jaar al, dan moet je op een gegeven moment zeggen, ja, maar wacht eens eventjes. Misschien moeten het belangrijkste is dat we deze mensen van de straat halen. Ja, begrijp ik. Maar op het moment dat je in een jeugdgevangenis hoort, we hebben je jeugdrechters gehad, die zeggen, ja, dat je twijfelt, moet je iemand nog naar de gevangenis sturen? Het begeleidingsprogramma is niet op orde. Er lopen te weinig mensen rond. Nou, het verhaal van je komt als een volledig crimineel eruit, dat is bij iedereen bekend. Dus wat? Nee, je slaat nu je spijker op de kop. En dat is het grote dilemma wat er nu is. Er zijn 5 inspecties hebben onderzoek gedaan naar de jeugdgevangenissen in Nederland en de JJ's. En eigenlijk was de conclusie daar, stuur jongeren maar niet meer die kant op. Bleek letterlijk uit het rapport, toch? Het is gewoon gevaarlijk. Ja. Ik heb een gesprek gehad met iemand die er lange tijd heeft gewerkt. De jongeren werken als die zak had. En die vertelde mij dat het zijn gewoon eigenlijk opleidingscentra voor de georganiseerde misdaad. Dus ze worden daar al gerecruiteerd. Ja. Criminelen wachten op ze dat ze weer buiten staan. Het is zo moeilijk voor een jongere om die verleiding te weerstaan. En wat hij zegt, en dat vind ik wel een goeie, maak een schifting bij de jongeren. Je moet niet spreken van de jeugd. Kijk naar, zoals hij zei, 50%, 60% is te redden. Dan moet je flink investeren, die willen ook nog wel. Dan is er een groep die eigenlijk al heel ver erin zit. Dan moet je heel veel moeite voor doen om ze nog op het goede pad te krijgen. Mm-hmm. Intensief begeleiden. En er is een deel, dat is verloren. Dat is lost. Hou op met investeren in die groep. Want je kunt die tijd en capaciteit en geld en zorg beter besteden aan die andere groep. Maar dan zou je dat dus letterlijk in gevangenissen op die manier, dan moet je die gevangenissen anders gaan indelen. Dat gebeurt nu ook voor een deel, hoor. Je hebt nu ook al speciale afdelingen. En dat, zoals je ook bij volwassen criminelen hebt. Maar ik denk dat je nog beter dat moet inrichten. Durf ook een bepaalde groep op te geven. Er zullen mensen heel kwaad worden als ik het zeg. Maar het komt de goedwillende mensen waar nog wat valt te halen echt ten goede. Ja. Kom je op een punt van nou ja, alles is een kwestie van de lange adem bij de rechtspraak. Hebben we het nog niet eens over gehad. Maar ook daar zaken worden geseponeerd. Dat blijft ook allemaal lang liggen. Er is ook een tekort aan rechters, aan officieren van justitie. Moet je op een gegeven moment maatschappelijk gaan praten over hoeveel onveiligheid accepteren we eigenlijk? Dus we gaan allemaal voor die veilige samenleving. Maar misschien is dat niet meer heel realistisch. Nou, ik vind eigenlijk dat we al. Ik vind veiligheid de eerste en belangrijkste voorwaarde voor een maatschappij. En ik denk dat wij al die grens verschrikkelijk opgeschoven hebben. Je had een plofkraakgolf waarbij automaten worden opgeblazen en de brokstukken door de hele wijk vliegen. En dat is bijna genormaliseerd. Je ziet letterlijk soms beelden van mensen die 's ochtends of die boven zo'n zaak wonen waar een bomaanslag is gepleegd. En die nog een beetje lachend een filmpje maken van, nou, vorige week was het daar, nu is het hier. Het is niet normaal. Ook wel met cynisme, toch, mag ik hopen? Ik neem aan dat ze er ook wel van ontdaan zijn. Ik merk bijna een soort van berusting bijna van, ja, oké, nou goed, dit is Nederland tegenwoordig. Het is zo snel gegaan dat er een soort van berusting bijna is, terwijl het niet normaal is. Ja. En dat is eigenlijk wat jij in aanloop naar het gesprek aangaf, van veel partijen zitten zowel op preventie als op repressie. Eigenlijk, dit is nou zo'n onderwerp, ga daar geen politiek op bedrijven, maar ga gewoon met elkaar daarop samenwerken. Belangrijk is dat je denkt aan de lange termijn. Je zag bijvoorbeeld in de afgelopen 10 jaar kon de georganiseerde misdaad heel erg groeien, omdat politieke partijen vooral snel willen scoren met simpele criminaliteit en laten zien, kijk eens, we hebben de fietsendiefstal omlaag gekregen, overval omlaag gekregen, maar je moet langer termijn. Dus niet alleen aan je eigen periode denken, maar zeggen, oké, we gaan daar 10, 15 jaar mee aan de slag. En dat ontbreekt er bij veiligheidsbeeld. We gaan kijken wat dat met de verkiezingen, of het iets gaat opleveren. Dankjewel, Mick. Graag gedaan. Er is nieuws via de NOS. Dat gaat over vervoersbedrijf Arriva. Het krijgt een nieuwe eigenaar. Deutsche Bahn heeft de dochteronderneming verkocht aan een Amerikaanse investeringsfirma genaamd Squared Capital. Daarover is hier economieverslaggever van de NOS, Roeland Muller. Roeland, Squared Capital, wat is het voor bedrijf? Ja, iSquared Capital. Het is een Amerikaans bedrijf. Die investeren wereldwijd in infrastructuur en grote logistieke projecten. En die hebben dus nu een zin gezet op Arriva. En het ligt een beetje aan wie je het vraagt. Maar Deutsche Bahn, dat is nu het moederbedrijf van Arriva, die omschrijft het als een zeer betrouwbare investeerder. Die echt hebben bewezen dat ze op een lange termijn zich kunnen committeren aan zo'n project, aan zo'n bedrijf. Maar we hebben ook al hele kritische geluiden gehoord. Bijvoorbeeld van de vakbond FNV Spoor. Die zeggen, nou, we hebben hier echt te maken met een durfkapitalist. En we moeten heel erg oppassen dat dit bedrijf bijvoorbeeld niet uiteindelijk weer Arriva weer gaat verkopen. Als het bijvoorbeeld heel veel waard is. En dat er dan misschien wel een gat valt in het het netwerk van de logistiek in Nederland. Ja, want dat Deutsche Bahn het dan een betrouwbare partij vindt is misschien niet gek. Zij zijn degene ook die Arriva willen verkopen. Waarom eigenlijk? Ja, die hebben het dan inderdaad net verkocht. Nou ja, Deutsche Bahn die zegt dat zij zich willen concentreren op een eigen markt, de Duitse markt dus. Ze zeggen dat daar een grote verduurzamingsslag te maken is en dat ze daar ook geld voor nodig hebben om dat waar te kunnen maken. Nou, en om die reden hebben ze ook al eerder Arriva in Zweden, Polen, Portugal, Servië en Denemarken afgestoten. En nu komt dit er dus bij. Ja. En dat is na 13 jaar, want 13 jaar lang was Arriva in handen van Deutsche Bahn, nadat ze het overnamen van een Brits bedrijf. Okay. En gaan reizigers hier iets van merken, van die overname? Nou, dat moet natuurlijk blijken, maar hoe betrouwbaar die partner is. Ja, wordt gezegd dat men er niks van gaat merken. Op dit moment rijden er 1500 bussen van Arriva in Nederland en 164 treinen. Dat is met name in het noorden en het oosten van het land, maar ook in Limburg bijvoorbeeld. En ook wordt gezegd dat de banen behouden zullen blijven. Dat gaat om 5500 banen. Op dit moment hoeft niemand te vrezen voor zijn baan. Maar het is nog even afwachten. Het is sowieso nog even afwachten, want Deutsche Bahn moet nog goedkeuring krijgen van het ministerie van Transport. Oké, okay, dus het is nog niet rond, maar het is nog niet, op handen ja, de zijn. De deal is rond, het gaat om 1,6 miljard zou het omgaan. Maar het werkt nou eenmaal zo dat ook het ministerie daar nog iets van moet vinden. Oké, okay, dan horen we dat ook. Dankjewel, Roeland, voor nu. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ruben van der Valk is onze quizkandidaat van vandaag. Goedemorgen. Goedemorgen. Uit Tilburg. Je houdt van voetbal. Dat klopt. Van Formule 1. Ja, en je zeker. Werkt bij... Een luchtvaartmaatschappij. En wat doe je daar? Ik ben cabin attendant. Steward heet dat eigenlijk gewoon. Dus nu even bij de bentjes op de grond hier. Even en morgen weer de lucht in. En, ja? Ja, morgen weer lucht in. Okay. Ja. Nou, zet even een goede score neer. Dan, ik ga mijn best doen. Nee, ik ga geen flauwe opmerkingen maken. 40 punten zijn er neergezet. Daar moet je overheen zien te komen. Dus succes. He agreed that what he would do is open the gate. Mogelijk komen er toch snel hulpgoederen bij de inwoners van de Gazastrook. Vanuit Egypte. De Amerikaanse president Biden zegt dit te hebben afgesproken met de Egyptische president Sisi. Biden zei dat wegen nog moeten worden gerepareerd. Door beschietingen zijn er veel kraters in de weg. Die moeten eerst worden gerepareerd. We hopen uiteraard dat het zo snel mogelijk gaat zijn, want elke minuut is eigenlijk een minuut te lang. Israël is akkoord met het openstellen van de grens tussen Gaza en Egypte voor een hulptransport. Hoeveel vrachtwagens zouden er de grens over mogen? 150? Dit zijn er een stuk minder, 20. Corridor kwam mede tot stand dankzij bemiddeling van de Amerikaanse president Biden. Inmiddels is de volgende regeringsleider geland in Israël. Wie praat er vandaag onder andere met premier Netanyahu? De Britse premier Sunak. Ja, Rishi Sunak inderdaad. Hij reist daarna nog door naar Egypte, Turkije en Qatar. Vraag 3 begint weer met een fragment. Een stevige eerste klap. Het Openbaar Ministerie start een strafrechtelijk onderzoek naar chemiebedrijf Chemours in Dordrecht. Dat onderzoek zal zich richten op de mogelijke schadelijke effecten van de uitstoot van PFAS. Bekeken wordt of ook leidinggevenden van dat chemiebedrijf in Dordrecht aansprakelijk gesteld kunnen worden. Wie deed de aangifte namens duizenden omwonenden? Benedict Fiek. Dat klopt, ja. Een van die omwonenden is IC-arts Diederik Gommers. Tot grote woede van Fiek probeerde Chemours hem met een brief op andere gedachten te brengen. In het strafrechtelijk onderzoek kijkt het Openbaar Ministerie naar de mogelijke schadelijke effecten van de uitstoot van PFAS tot en met welk jaar? Dat is een hele goede vraag. Geen idee. Een gokwagen? 2005. 2012 is het. In een later stadium wordt er bepaald of het onderzoek ook nog komt voor de periode na 2012. Vraag 5, weer een fragment. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is dit? Jeroen van der Sloot is no longer the suspect in my daughter's murder. He is the killer. Beth Holloway. Zeker. De moeder van Natalie is opgelucht dat Jorren van der Sloot eindelijk de moord op haar dochter heeft bekend. Voor de vervolgvraag kun je kiezen tussen een makkelijke vraag of een moeilijke vraag. Doe maar makkelijker. Van de twee punten, makkelijker. In welk land zit Van der Sloot zijn straf uit? Hij zit nu in de VS, maar hij zit in Peru die straf uit. Ja, klopt. Hij is daar veroordeeld voor de moord op een andere vrouw, Stephanie Flores. En voor drugsmokkel ook. Dan gaan wij nog op zoek naar een onderwerp uit de actualiteit. En de vraag is, waar hebben we het over? Wat bedoelen we? Je krijgt cryptische aanwijzingen. Hoe sneller je het weet, je zit al te knikken. Ja, ik weet hoe het werkt. Ook voor de mensen thuis. Hoe meer punten je daarmee kunt verdienen. Dus luister goed naar de aanwijzingen en geef een seintje als je het denkt te weten. 4. Wij zijn pas goede dochters. 3. En doen goede zaken met het oog op de toekomst. 2. Vol vertrouwen betreden we binnenkort de arena. Stop. De Ajax-vrouwen die de Champions League hebben gehaald en in de arena mogen spelen. Dat is een hele volzin. Zal ik het op Ajax-vrouwen houden? Dat is ook goed. Voor 1 punt. Gisteren plaatsen we ons voor de groepsfase van de Champions League. Het was inderdaad het onderwerp wat wij zochten. Geen godenzonen zoals de heren worden genoemd, maar dochters dus. En goeie in dit geval. De toekomst zat ook in een van de aanwijzingen. Ze speelt op de toekomst, halen veel geld binnen, financieel gaat het goed. En gaan dus de wedstrijden in de arena spelen op het moment dat ze die groepsfase van de Champions League ingaan. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op 6. En dat betekent dat jij in de tweede ronde 7 vragen goed moet beantwoorden om aan de leiding te gaan. Die duurt 60 seconden. Dus ik zou zeggen, probeer er zoveel mogelijk goed te maken. De Nationale Nieuwsquiz. Welke streamingsdienst zag het aantal abonnees het afgelopen kwartaal met bijna 9 miljoen groeien? Netflix. Ja, er komt een landelijk fonds om wat voor festivals veilig te stellen. Weet ik niet pas. Bevrijdingsfestivals. Wat voor museum bezochten de koning en koningin tijdens hun staatsbezoek aan Zuid-Afrika? Apartheidsmuseum. Ja. In welk jaar wil de Tweede Kamer een vape-tax invoeren? Pas. 2025. Een windmolenpark gaat camera's ophangen om welk dier te beschermen? Zeearend. Ja. Een nieuw energiecontract wordt fors duurder voor de bezitters van wat? Zonnepanelen. Ja, zeker. Welke wielerploeg contracteert een oud-militair? Jumbo-Visma. Ja, wat voor pas wordt komende winter gemiddeld 9% duurder? Pas. Een skipas. Welke Nederlandse ploeg werd gisteren uitgeschakeld voor de groepsfase van de Champions League? FC Twente vrouwen. Dat is goed. Welk kledingstuk hadden de bezoekers van de openingsact van het Amsterdam Dance Event allemaal aan? Pas. Een zilveren cape. 25 jaar na haar dood is er ruzie om de gouden platen van welke zangeres? Zangeres zonder naam. Is goed. Welke Braziliaanse voetballer is tot het eind van het seizoen uitgeschakeld vanwege gescheurde knieband, kruisband? Ja, op welk bouwwerk werd vandaag een Palestijnse vlag geprojecteerd? Pas. Dat was de Euromast. Oké. Okay. Volgens mij hebben we best veel vragen kunnen doen. Heb je meegeteld ook? Nee. Veel meer gepast dan. Ik heb dit 1 keer eerder gedaan. Ja, en toen? Ja, toen gewonnen. Maar ik weet niet meer hoeveel vragen. 9, 10? Maar volgens mij zijn het er nu minder. Die je goed hebt beantwoord. Ja. 8. Had je er goed. Maar 6. Oké. Okay. Kom op 48. Nou ja, hopen dat dat morgen voldoende blijft. Dat het morgen heel slecht gaat met de kandidaat, toch? Dan succes heb jij gewonnen morgen. In ieder geval. Succes voor morgen. Ja, je doet het heel sportief. Dankjewel, Ruben, voor het meespelen. Jullie ook veel dank voor jullie komst naar de studio van Spraakmakers. Maak er nog een mooie dag van. Sven, goedemorgen. Goedemorgen, Glenn. Vanavond spreekt president Biden de Amerikaanse natie toe, vannacht onze tijd. Wat gaat hij daar zeggen? Het gaat in ieder geval over de hoogopgelopen spanning in het Midden-Oosten. Ik ga praten met Hennis Schuwer. Die was onze man in Washington. Jarenlang topdiplomaat in Brussel. Want morgen komen ook nog de Europese topmensen in Washington aan. En hij heeft heel veel ervaring in het Midden-Oosten. Zometeen is Sven op 1. En zometeen nog het laatste nieuws met Jan van der Putten. Fijne middag. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1.